इतराते हुए बोली, जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमारे बारे में सुना है, पर ना आप जैसे अमीर लोग हम जैसे छोटे लोगों के बारे में कहाँ सुनते हैं। खैर बताइए, क्या दिखाऊं आपको, मेरे पास हर राज्य का हीरा है। देव बोला, पहले अपने हीरो को दिखाओ तो, तभी तो देखकर डिसाइड करेंगे। खान बीबी एक औरत की तरफ देखकर बोली, जाओ लड़कियों को लेकर आओ। और फिर उस हॉल में 14 से 18 साल तक की कई सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई। वो लड़कियां दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर उदासी, ओवरलोड मासूमियत। देव और अभिमान ने लड़कियों को देखा तो उनके चेहरे पर भी उदासी आ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत ही बच्चियों की जिंदगी खराब कर रही है। अब जाकर अभिमान को समझ आया कि मीरा यहाँ क्यों आई थी। मीरा से उनका दुख देखा नहीं जा रहा था और उन्हें थोड़ी सी खुशी देने के लिए यहाँ आ गई। अभिमान अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, ये तो बच्चियां हैं। खान बीवी बोली, साहब बच्ची नहीं है, कच्ची गली है, इन्हें तोड़ने में तो और मजा आता है, बाकी एक दो साल में जवान हो जाएंगे। आप बताओ आपको कौन सा माल ले जाना है। अभिमान को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खान बीवी का मुंह तोड़ दे, पर तभी देव ने अभिमान की कलाई पकड़ ली और खान बीवी की तरफ देखकर कहा, और ऐसी कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास। ये सुनकर खान बीवी की आंखों में लालच और ज्यादा बढ़ गया। वो धीरे से बोली, आपको और कितनी चाहिए। देव बोला, हमें तो बहुत सारी चाहिए, ये तो बहुत कम है, जितनी भी है सारी दिखा दो, हम सबको अपने साथ इंडिया से बाहर लेकर जाएंगे। खान बीवी ने एक और औरत की तरफ देखकर इशारा किया और कुछ ही देर में वहाँ 20 से 25 लड़कियां और आ गईं, जो 12 से 14 साल के बीच की थी। उन लड़कियों को देखकर तो अभिमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वैसे तो अभिमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन आज उन लड़कियों की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभिमान के चेहरे पर पसीना आने लगा, उसे घबराहट होने लगी। वो ये सोचकर कि ये बच्चियां इस नर्क में कैसे रहती होंगी, उसे घबराहट हो रही थी। आज पहली बार अभिमान को लगा कि शायद वो मीरा और सरगम के बारे में गलत सोचता है, जबकि वो दोनों तो खुद को जैसे तैसे बचा रही हैं। देव अभिमान को देख रहा था और समझ रहा था कि अभिमान को घबराहट हो रही है। अभिमान को बचपन से ही ऐसा होता था। वैसे तो अभिमान अपने गुस्से में अपने घबराहट को कवर कर देता था, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली जानती थी कि जब अभिमान को कुछ बुरा लगता है तो उसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। देव ने अभिमान की कमर पर हाथ रखकर हल्का सा रब किया, जैसे उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। और तभी अभिमान ने देव को देखकर पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं ठीक हूँ। तभी खान बीबी बोली, बताइए साहब इतनी काफी है। अभिमान ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, बस यही है तुम्हारे पास खान बीबी। खान बीबी हैरानी से बोली, साहब पूरी 50 लड़कियां हैं, और कितनी चाहिए। देव बोला, तुम कहीं और भी लड़कियां सप्लाई करती हो। खान बीबी बोली, अरे नहीं साहब, मेरा इतना बड़ा धंधा नहीं, मेरे ग्राहक यहाँ आते हैं, जो नहीं आते हैं मैं उन्हें होटल में सप्लाई कर देती हूँ। अब आप बताइए आपको लड़कियां चाहिए तो बताओ, मैं बाकियों का इंतजाम करती हूँ। अभिमान बोला, कैसे करती हो तुम बाकियों का इंतजाम। खान बीबी बोली, वो सब मेरा काम है, आप बस ये बताइए आपको कितनी लड़कियां चाहिए। और तभी पीछे से कृष्णा यूं गाते हुए बोले, खान बीबी लड़कियां तो हमें भी चाहिए, कितनी दे दोगी। खान बीबी की तो आंखों में फिर से चमक आ गई। खान बीबी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि आज एक ही दिन में उसे इतनी बड़ी पार्टी मिल जाएगी। खान बीबी बोली, आपको भी लड़कियां चाहिए। कृष्ण बोला, हाँ हमें भी चाहिए, बल्कि तुमने तो एक लड़की मेरे पास भेजी भी थी, क्या नाम था उसका, मीरा, मुझे मीरा जैसी लड़की चाहिए। कृष्ण के मुंह से मीरा का जिक्र सुनकर तीनों भाइयों ने कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण ने हल्के से कंधे उचकाकर खान बीबी से कहा, मेरी तरफ देखने से क्या होगा, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे मीरा जैसी लड़की चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मीरा से प्यार हो गया। खान बीबी बोली, अरे हमने कब कहा कि आपको मीरा से प्यार हो गया, देख लीजिए सब यही लड़कियां हैं मेरे पास, बाकी कुछ वक्त देंगे तो और इंतजाम कर दूंगी। तभी देव एटीट्यूड में बोला, पहले तुम हमारे साथ डील करो, उनके साथ डील बाद में करना। खान बीबी कृष्ण की तरफ देखकर बोली, आप अभी रुकिए, पहले मेरे जो ये पहले कस्टमर है इन्हें माल सप्लाई कर दूं। देव बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 50 लड़कियां हैं ना, हमें ये सारी लड़कियां चाहिए, इनकी कीमत बोलो। एक तरफ देव और अभिमान खान बीबी से लड़कियों की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ कृष और युग भी खान बीबी से लड़कियों की ही मांग कर रहे थे, जहाँ खान बीबी बहुत ज्यादा खुश थी, वहीं परेशान भी थी कि वो इतनी सारी लड़कियों का इंतजाम कैसे करेगी और इन दोनों को कैसे समझाएगी। लेकिन खान बीबी इतना समझ गई कि आज उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तभी अभिमान थोड़ा तेज आवाज में बोला, खान बीबी लड़कियां दोगी या हम जाएं? खान बीबी बोली, अरे नहीं नहीं साहब, आपको तो जरूर देंगे। फिर उसने कृष को देखकर कहा, देखिए मेरे पहले कस्टमर ये हैं, तो आप सब बाहर चले जाइए, मैं पहले इन्हें ही लड़कियां दूंगी। कृष भी हल्के गुस्से में बोला, खान बीबी जितने पैसे ये देंगे मैं उससे दुगना दूंगा। अभिमान भी गुस्से में बोला, मैं सारी लड़कियों के 5 करोड़ दूंगा। खान बीबी की आंखें तो हैरानी से फैल गई और उसने तो आज तक 5 करोड़ रुपए सुने भी नहीं थे और अभिमान उसे एक ही झटके में 5 करोड़ देने वाला था। खान बीबी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ साहब, सारी लड़कियां आपकी। फिर उसने कृष युग से कहा, देखिए डील हो गई, आप लोग जा सकते हैं। कृष अभिमान की तरफ गुस्से में देख रहा था। फिर उसने खान बीबी की तरफ देख कर कहा, मैं सारी लड़कियों के 10 करोड़ दूंगा। खान बीबी समझ गई कि अब वो दोनों अकड़ के नाम पर बोलियां बढ़ाएंगे। खान बीबी बोली, तो फिर ठीक है, आप दोनों में से जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं सारी लड़कियां उसे ही दे दूंगी। कृष और अभिमान दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, दोनों ही यही चाहते थे। दोनों के बीच बोलियां लगनी शुरू हो गई और आखिरकार अभिमान ने 50 करोड़ में डील फाइनल कर दी। कृष और युग दोनों ही गुस्से में अभिमान को देख रहे थे और अभिमान ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या हुआ, 50 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो निकलो यहाँ से, मेरे काम के बीच टांग मत अड़ाओ। देव ने भी मुस्कुराकर कहा, निकलो यहाँ से। कृष और युग दोनों ही चुपचाप वहां से चले गए। खान बीबी ने अभिमान को मस्का लगाते हुए कहा, अरे वो मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अमीर हो कि 50 करोड़ की डील झटके में कर लोगे। आप लोगों की तो बात ही अलग है। खैर छोड़िए, ये बताइए इतनी सारी लड़कियों का आखिर आप करोगे क्या? अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें इससे मतलब? तुम बस ये बताओ तुम्हें पैसे कैश चाहिए या तुम्हारा कोई अकाउंट है? खान बीबी बोली, अरे साहब, हम जैसे गरीब आदमियों के पास अकाउंट कहाँ, पैसे भी कहते हैं, अकाउंट में तो टैक्स लग जाता है, आप 50 करोड़ कैश ही दे दीजिए। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव ने अपने साथ लाया हुआ एक बैग खान बीबी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, बाकी के 48 करोड़ कल लेकर आएंगे और लड़कियां ले जाएंगे। लेकिन याद रखना, एक भी लड़की कम नहीं होनी चाहिए, वरना तुम नहीं जानती हम कितने खतरनाक हैं। खान बीबी की आंखों में तो इस वक्त बस वो बैग दिखाई दे रहा था। खान बीबी ने जल्दी से उस बैग को पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक भी लड़की इधर से उधर नहीं जाएगी, बस आप अपने वादे से मत मुकरना। देव बोला, हम अपने वादे से नहीं मुकरते, तभी तो 2 करोड़ तुम्हें एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गई तो तुम जानती नहीं हो इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तभी अभिमान अकड़ कर बोला, आखिरी दिन नहीं होगा, बल्कि अगर एक भी लड़की कम हुई तो तुम्हें 2 करोड़ के 20 करोड़ देने होंगे, समझ रही हो ना? खान बीबी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, आप बस 48 करोड़ रुपए लेकर आइए और मैं आपको लड़कियां दे दूंगी। देव ने अभिमान की तरफ देखा और अभिमान ने देव की तरफ, दोनों ने एक डेविल स्माइल एक दूसरे को पास की और वहां से चले गए। चारों ही उस बंगले से कुछ किलोमीटर आगे आकर खड़े हो गए, चारों ही बात कर रहे थे और तभी युग बोला, अब क्या करना है? कृष बोला, करना क्या है, जाकर 3-4 लड़कियों को गायब करना है ताकि खान बीबी फंस जाए। अभिमान बोला, हाँ सही कहा, लेकिन अभी फिलहाल घर चलते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई। फ्लाइट में से एक औरत निकली। वो औरत एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। दिखने में वो औरत 45 से 50 के आसपास की होगी। आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए थे। उस औरत ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो औरत कोई और नहीं, नित्या कपूर थी, जो शायद अब वापस आ गई थी। नित्या एयरपोर्ट से बाहर निकली और तभी एक गाड़ी नित्या के सामने आकर रुकी। नित्या उस गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। करीब 1 घंटे बाद वो गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरी और बहुत एटीट्यूड के साथ अंदर गई। नित्या ने घर को देखा, वो घर नैना कपूर का था। नित्या को एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो रघुवंशी फैमिली ने नैना के साथ किया था। बदले की आग में नित्या इतना पागल हो गई थी कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखाई देता था। रघुवंशी फैमिली को अब भी अपना दुश्मन समझती थी, जबकि रघुवंशी फैमिली की बदौलत ही वो जिंदा थी, वरना शिवाय तो नित्या को उसी दिन मार देता जिस दिन उसने नैना कपूर को मारा था। तभी नित्या का फोन रिंग हुआ। नित्या ने अपनी फोन स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नित्या ने फोन रिसीव करके कहा, आ रही हूँ। अगले ही पल नित्या ने अपनी गाड़ी जंगलों के बीच रोकी। नित्या गाड़ी से उतरकर जंगलों से होते हुए एक घर के अंदर चली गई। उस घर में 10 से 12 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन बॉडीगार्ड्स ने नित्या को ग्रीट किया। नित्या ने फिर बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, कैसी है वो लड़की? उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, मैम आपने जैसे कहा था हम वैसे ही उसे टॉर्चर कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूँ वो लड़की लगभग पागल हो चुकी है। नित्या ने अपना गॉगल उतारा, उस बॉडीगार्ड को देखकर सुलगती हुई आंखों से कहा, लगभग पागल हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था उसे पूरा पागल कर दो। उस बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम आपने जैसा कहा था हम उसे वैसे वैसे ही टॉर्चर कर रहे हैं, आप चाहें तो देख सकती हैं। नित्या ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, उसे ही तो देखने इंडिया वापस आई हूँ और शिवाय रघुवंशी को दिखाने आई हूँ कि जिस लड़की को वो इतनी पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो लड़की तो मेरे पास है। शिवाय रघुवंशी को अब हारने से कोई नहीं बचा सकता। उसे तो मैंने अपने घुटनों पर लाकर गोली ना मारी तो मेरा नाम भी नित्या कपूर नहीं। इतना कहकर नित्या उस घर के अंदर चली गई। नित्या उस घर के अंदर एक कमरे में चली गई। वो कमरा बहुत बड़ा था। उस कमरे में एक बड़ा सा पिलर था और उस पिलर के चारों ओर एक लड़की चल रही थी। उस लड़की की उम्र मुश्किल से 19-20 साल की थी। दिखने में बहुत कमजोर, जैसे 15-16 साल की हो। वो लड़की बस चलती जा रही थी, उसी पिलर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उस लड़की को होश नहीं था, बस चलती जा रही थी और उसके मुंह पर एक ही नाम था, शिवाय रघुवंशी मॉन्स्टर है, शिवाय रघुवंशी मॉन्स्टर है। यही बड़बड़ाती हुई वो लड़की उस पिलर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। कौन है ये लड़की और इसका शिवाय से क्या रिश्ता है? नित्या उस लड़की को देखा तो हंसकर कहा, सच कहा तुमने, लगभग पागल ही हो चुकी है। अच्छी बात है, इसे तो और पागल होना है। इतना पागल होना है कि रघुवंशी परिवार जब इस लड़की से मिले तो दुख के मारे इसी की तरह पागल हो जाए। नित्या बॉडीगार्ड को देखकर बोली, कितने घंटे चलती है ये? उस बॉडीगार्ड ने कहा, मैम करीब 16 से 17 घंटे। नित्या बोली, खाना कितनी बार देते हो? उस बॉडीगार्ड ने सिर झुका के कहा, मैम जैसा आपने कहा था हम इसे हफ्ते में 10 बार ही खाना देते हैं। नित्या बोली, ठीक है, बाकी टॉर्चर का क्या? उस बॉडीगार्ड ने कहा, हफ्ते में 2 बार पूरी घर की सफाई करती है। नित्या ने बॉडीगार्ड को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये लड़की दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम्हारा दिल इस लड़की को देखकर डगमगाता नहीं है? उस बॉडीगार्ड ने आंख उठाकर नित्या को नहीं देखा, लेकिन वो समझ रहा था कि नित्या क्या कहने की कोशिश कर रही है। नित्या ने फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, चाहो तो उस लड़की से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, और इनफैक्ट तुम ही क्यों, यहाँ जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। नित्या ने उस बॉडीगार्ड को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो, बाकी बॉडीगार्ड्स को बोल दो कि इसके साथ जितना खेलना है खेल लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब शिवाय रघुवंशी अपनी बेटी को देखे तो उसे महसूस हो कि दर्द क्या होता है। शिवाय रघुवंशी ने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को मार दिया था और अब उसकी आंखों के सामने मैं उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर दूंगी। बॉडीगार्ड अभी कुछ नहीं बोला और तभी नित्या ने चिल्ला कर कहा, सुनाई दे रहा है तुम्हें? उस बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यस मैम, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। नित्या ने उस बॉडीगार्ड का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए सिंपैथी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें पैसा मैं देती हूँ, इसीलिए सिंपैथी अपने पास तक ही रखो, कल फिर आऊंगी, तब तक तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, मुझे अपनी आंखों के सामने इस लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई देखनी है, समझ गए ना? बाकी बॉडीगार्ड को समझा देना। उस बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी और नित्या वहां से चली गई। नित्या के जाते ही उस बॉडीगार्ड ने उस लड़की को देखा जो अपने शिवाय मॉन्स्टर है कहती हुई उस पिलर के चक्कर लगा रही थी। तभी बाकी के बॉडीगार्ड्स भी मेन बॉडीगार्ड के पास आ गए। बाकी के बॉडीगार्ड्स ने मेन बॉडीगार्ड से पूछा, क्या हुआ, क्या कहकर गई है मैडम? वो बॉडीगार्ड बोला, कुछ नहीं, जाकर अपना अपना काम करो, इस लड़की पर और ज्यादा नजर रखो क्योंकि इसके घर वाले इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, यार मैंने सुना है कि ये लड़की बहुत अमीर घर से है। मेन बॉडीगार्ड बोला, अमीर नहीं, बहुत ज्यादा अमीर घर से है, खैर छोड़ो, जाओ अपना काम करो। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। शिवाय, राजवीर और देव्यांश तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तभी एक बाउंसर परमिशन लेकर अंदर आया। शिवाय बोला, हाँ बताओ क्या खबर है। बाउंसर ने कहा, सर नित्या कपूर वापस आ गई। ये सुनते ही तीनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और तभी शिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, हाँ तो सीनियर अब कैसे करेगा। राजवीर ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं। शिवाय ने ना में ही गर्दन हिलाकर कहा, शर्म तो नहीं है लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा वापस क्यों आई। शिवाय ने बाउंसर की तरफ देखकर कहा, मुझे नित्या के वापस आने का रीजन लाकर दो, पर्सनल हो जो भी हो, मुझे ये भी पता करके बताओ उसने शादी की या नहीं, मुझे ये भी पता करके बताओ कि वो किस टाइम कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ उसके सुबह 6 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक का वो क्या क्या काम करती है, मुझे उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाउंसर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। दिव्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा, उस दिन चाचू नित्या पर तरस नहीं खाते तो इतनी टेंशन नहीं होती। शिवाय बोला, टेंशन वेंशन नहीं है, बस हमें उसका सही रीजन पता लगाना है। अगर वो किसी जेन्युइन रीजन से आई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बदले वगैरह के चक्कर में आई होगी तो अब गोली मार देंगे। कितनी देर लगेगी। राजवीर तो दिव्यांश और शिवाय दोनों को देख रहा था, फिर नामे गर्दन हिलाकर बोला, यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाई आज तक नहीं सुधरे। दूसरी तरफ कृष और योग खान बीबी के बंगले के अंदर खड़े थे। कृष बोला, खान बीबी तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, मुझे एक लड़की दे दो, मैं उसे कल तक लाकर दे दूंगा, बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ सुनकर खान बीबी के मन में लालच आ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर उसकी एक भी लड़की कम हुई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खान बीबी कुछ सोच ही रही थी और तभी कृष बोला, अरे खान बीबी मैं कह रहा हूँ ना, 1 रात की तो बात है। कृष ने अपनी बात इतनी सफाई से कही थी कि खान बीबी को कृष की बात पर यकीन हो गया। खान बीबी ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए कहा, साहब पक्का सुबह तक लड़की दे जाओगे। कृष बोला, हाँ हाँ दे जाऊंगा। खान बीबी ने बिना सोचे समझे 3-4 लड़कियों को हॉल में बुलाया, जो दिखने में काफी छोटी थी, करीब 14-15 साल की होंगी। खान बीबी ने कृष की तरफ देखकर कहा, लीजिए साहब जो लड़की चाहिए ले जाइए, लेकिन वादा कीजिए कि सुबह होने के बाद इसे वापस दे जाएंगे। कृष बोला, जुबान देता हूँ वापस दे जाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत छोटी है, तुम एक काम करो मुझे 4 लड़कियां दे दो। और तभी वो पीछे खड़ा हुआ बोला, 2 मुझे भी दिलवा दीजिए ना। वो लड़कियां तो आंखें नम करके कृष और युग की बात सुन रही थी। लड़कियों की तो दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उन्हें नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन जहां तक वो खान बीबी को जानती थी इतना तो उन्हें समझ आ गया था कि अब ये लोग उन्हें रोज खाएंगे। काफी बहस के बाद आखिरकार युग और कृष ने दोनों ने मिलकर 6 लड़कियों का सौदा कर लिया। कृष ने एक बैग खान बीबी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 1 करोड़ रुपए हैं इसमें। खान बीबी हल्का सा मुंह बनाकर बोली, साहब आपने कहा था 1 लड़की का 1 करोड़। कृष बोला, बाकी के 5 करोड़ सुबह दे दूंगा, मैं इतनी बड़ी रकम लेकर घूमता नहीं हूँ। खान बीबी को कृष की बातों पर यकीन आ गया और उसने वो बैग पकड़कर अपने एक आदमी को पकड़ा दिया। कृष और योग उनसे लड़कियों को लेकर बाहर जाने लगे, लेकिन वो सारी लड़कियां सुबकने लगी। कृष और योग दोनों ही समझ रहे थे कि इन लड़कियों पर क्या बीत रही है, लेकिन फिलहाल तो उन दोनों को उन लड़कियों को लेकर वहां से किसी भी कीमत पर जाना था। इसीलिए युग ने उन सबको देखकर चिल्लाते हुए कहा, एक और सिसकी मुंह से निकाली तो यही थप्पड़ मारकर बेहोश कर दूंगा, चलो यहाँ से। युग और कृष दोनों मिलकर उन लड़कियों को डरा धमका कर बाहर ले आए। दोनों ने उन लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। करीब 20 किलोमीटर बाद दोनों ने अपनी गाड़ी कृष के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। युग और कृष दोनों ने उन 6 लड़कियों को गाड़ी से जबरदस्ती उतारा और अपने अपार्टमेंट में ले आए। जैसे ही वो लड़कियां अपार्टमेंट में आई, हाथ जोड़कर कृष और युग से बोली, साहब माफ कर दीजिए ना, साहब ऐसा मत कीजिए, साहब हम तो बहुत छोटे हैं साहब। कृष और युग दोनों को लड़कियों पर तरस आ रहा था और तभी कृष ने मुंह पर उंगली रखकर लड़कियों की तरफ देखकर कहा, शांत हो जाओ, अगर रोई तो पक्का तुम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम कुछ उल्टा सीधा ना करें तो शांत हो जाओ और जाकर अपना मुंह धोकर आओ। सारी लड़कियां चुपचाप एक कमरे की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर बाद मुंह धोकर वापस आई। कृष बोला, आज के बाद तुम सब यहीं रहोगी जब तक मैं तुम लोगों का रहने का इंतजाम ना कर दूं। लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी युग ने उन लड़कियों को समझाते हुए कहा, देखो हम बुरे लड़के नहीं हैं, हम दोनों तुम्हारी मदद कर रहे हैं, आज के बाद तुम्हें खान बीबी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहोगी, हम तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा देंगे और तुम सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। वो लड़कियां हाँ में गर्दन हिलाने लगी। तभी कृष बोला, भूख लगी है तुम सबको? सब लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष ने फोन निकाला और खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में वहाँ एक डिलीवरी बॉय आया। कृष और युग दोनों ने उन लड़कियों के लिए खाना सर्व किया और वो लड़कियां भी खाना खाने लगी। बेचारी ऐसे खाना खा रही थी जैसे कितने दिन की भूखी हो। वैसे भी खान बीबी अपनी बात मनवाने के लिए उन लड़कियों को भूखा ही रखती थी। कृष को तो उन लड़कियों पर बहुत तरस आ रहा था। तभी अपार्टमेंट की बेल बजी और कृष ने गेट खोला। वहां पर देव और अभिमान दोनों खड़े हुए थे। दोनों ही अंदर आ गए। लड़कियों ने दोनों को देखा तो वो एकदम से उठ गई। उन लड़कियों को डर लगने लगा और तभी अभिमान बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारी बाकी की सहेलियों को भी हम यहाँ बहुत जल्द आएंगे। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? उन लड़कियों ने भी छोटी सी उम्र में बहुत आदमियों को देख लिया था, जिसके चलते उन्हें इतना तो समझ आ गया कि वो चारों लड़के सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। अभिमान ने फिर अपने तीनों भाइयों को देखकर कहा, अब सुबह मैं जाऊंगा और खान बीबी को झूठे केस में फंसा दूंगा, और इस बार ऐसा फंसाऊंगा कि वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगी। ये जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है, इसकी सजा तो मैं उसे दिलवाऊंगा। कृष बोला, हाँ अभिमान, इस बार सब कुछ परमानेंट ही करते हैं। पहले एक बार गई थी खान बीबी जेल, लेकिन वहाँ भी कुछ ऑफिसर्स को खुश करके आ गई, लेकिन इस बार नहीं, इस बार जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल के बंगले में वो बॉडीगार्ड उस लड़की को ही देख रहा था। वो लड़की अब भी चारों ओर घूम रही थी। उस बॉडीगार्ड ने पिछले 16 सालों से उस लड़की को देखा था। कहीं ना कहीं उसे उस लड़की से अटैचमेंट हो गई थी। नित्या कपूर जो कहकर गई थी, बॉडीगार्ड के लिए वो सब करना आसान नहीं था। तभी एक बॉडीगार्ड आकर बोला, राघव सर चलिए खाना खा लीजिए। लेकिन राघव के मुंह से तो आज एक निवाला भी नहीं उतरने वाला था। राघव एक 40 साल का बॉडीगार्ड था जो पिछले 16 साल से रघुवंशी खानदान की बेटी को देख रहा था। उसने नित्या कपूर के कहने पर उस लड़की पर बेहिसाब जुर्म किया था, लेकिन जो नित्या उसे कहकर गई थी वो सब करना उसके बस की बात नहीं थी। ये सोचकर ही कि वो उस लड़की के कपड़ों को छू रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। राघव अपने ही ख्यालों में था, तभी एक बॉडीगार्ड ने फिर कहा, राघव सर आपसे बात कर रहा हूँ, चलिए खाना खा लीजिए, वो लड़की तो ऐसे ही घूमती रहेगी। अचानक ही राघव ने मन में कहा, अब नहीं घूमेगी, जितना घूमना था घूम ली। इतना सोचकर राघव ने उस बॉडीगार्ड को देखकर कहा, हाँ चलो चलकर खाना खा लेते हैं। फिर वो बॉडीगार्ड के साथ उस कमरे से निकलकर उस बंगले के डाइनिंग एरिया में आ गया, जहाँ पहले ही 10 से 12 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद आखिर राघव ने सबको देखकर कहा, यार आज पीने का बड़ा मन कर रहा है। तभी एक बॉडीगार्ड खड़ा होकर बोला, मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन मैडम की वजह से ड्रिंक नहीं करते। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड बोला, अरे मैडम कौन सा है यहाँ पर, आज कर लेते हैं, वैसे भी वो कल आएंगी। क्या राघव इस लड़की की मदद करेगा? क्या वो इस लड़की को आजाद करवा देगा? राघव ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सारे बॉडीगार्ड ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गए और अगले ही पल सब सिटिंग एरिया में बैठकर ड्रिंक करने लगे। राघव ने ड्रिंक नहीं की, बल्कि वो तो ड्रिंक करने की एक्टिंग कर रहा था। आज शायद राघव का जमीर जाग गया था, जिसके चलते उसने सोच लिया था कि वो इस लड़की को बचा कर रहेगा। वैसे भी उस लड़की की हालत बद से बदतर हो गई थी और राघव उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे सबको नशा होने लगा और वो सब वही नशे की हालत में लुढ़क कर सो गए। उन सब के सो जाने के बाद राघव धीरे से उठा। राघव सीधा उस कमरे में गया जहां वो लड़की चक्कर लगा रही थी, लेकिन अब वो चक्कर लगाते लगाते रुक गई थी। फिलहाल वो बेड के सहारे बैठकर नींद की झपकियां ले रही थी। राघव ने इधर उधर कमरे में नजर घुमाई और फिर एक कबर्ड खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन तैयार किया और उस लड़की के पास आकर बोला, मैं तुझे एक इंजेक्शन लगाऊंगा, बिल्कुल मत हिलना। वो लड़की जो नींद में थी उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल राघव ने उसकी बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही वो लड़की बेहोश हो गई। राघव ने उसे गोद में उठाया और बिना किसी को बताए चुपचाप बंगले से बाहर निकल गया। राघव अच्छे से जानता था कि बॉडीगार्ड सुबह होने से पहले नहीं उठेंगे। सुबह होने से पहले राघव को उस लड़की को एक सेफ जगह रखना था। राघव जानता था कि वो जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। नित्या को अगर खबर लग गई कि राघव ने उसके साथ बेईमानी की है तो वो राघव को मारने में एक मिनट भी जाया नहीं करेगी। लेकिन राघव ने भी सोच लिया था कि वो उस लड़की को बचा कर रहेगा। राघव ने उस लड़की को कार में बैठाया और चुपचाप उस कार को स्टार्ट करके वहां से चला गया। करीब 4 घंटे ड्राइव करने के बाद राघव ने गाड़ी अपने अपार्टमेंट के बाहर रोकी। तब तक सन्नाटा पसरा हुआ था, वॉचमैन भी सोया हुआ था। राघव ने धीरे से उस लड़की को गोद में उठाया और अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। राघव उस लड़की को लेकर अपार्टमेंट में आ गया। उसने उस लड़की को अपने बेडरूम में लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर अचानक ही उस लड़की के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, बहुत हो गया, बहुत पाप कर चुका हूँ मैं, अब बस एक पुण्य करना चाहता हूँ। जानता हूँ इस पुण्य को करने में मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकता। राघव फिर किचन में गया। उसने वहां से कुछ कुकीज ड्राई फ्रूट्स लाकर बेड के सिरहाने रख दिए ताकि जब उस लड़की की आंख खुले और उसे भूख लगे तो वो खा ले। उसके बाद राघव ने एक पतली रस्सी ली और उस रस्सी से उस लड़की का पैर बेड के पैर से बांध दिया ताकि वो उस कमरे से बाहर ना जा सके। राघव ने उस लड़की को देखा और फिर खुद से बोला, इस रस्सी से वॉशरूम तक जा सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। खाने के लिए मैंने इसके लिए रख ही दिया है, 2 दिन में काम को निपटाकर वापस आ जाऊंगा, वैसे भी शायद ही इसे 2 दिन तक होश आए। इतना कहकर राघव ने कमरे का गेट बंद किया और अपना फ्लैट लॉक करके वहां से चला गया। अगली सुबह खान बीबी इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि क्रिश अब तक लड़कियों को लेकर नहीं आया था। खान बीबी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर देव और अभिमान यहाँ आ गए तो वो उन्हें लड़कियां कहाँ से लाकर देगी, जबकि अभिमान तो जाते जाते खान बीबी को फोन भी करके गया था। और तभी खान बीबी चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उस साहब को फोन करके कहो कि लड़कियों को वापस लेकर जाए। खान बीबी के एक आदमी ने फोन किया लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो आदमी खान बीबी की तरफ देखकर बोला, उन साहब का तो नंबर ही नहीं लग रहा। ये सुनते ही खान बीबी ने तो अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और फिर वो गुस्से से बोली, अब क्या होगा, अगर लड़कियां वापस नहीं आई फिर तो वो अमीर सेठ हमसे दुगने पैसे मांगेगा, कहां से ला कर देंगे हम पैसे। वहीं दूसरी तरफ कृष के फ्लैट में चारों भाई सोफे पर जैसे तैसे एडजस्ट होकर सो रहे थे। हालांकि अभिमान को ऐसे नींद नहीं आती थी लेकिन उसने मिशन हाथ में लिया था तो उसे भी सोना ही पड़ता। ये बात तीनों भाई अच्छे से जानते थे कि अभिमान को काफी कंफर्टेबली सोने की आदत है, वो ऐसे नहीं सो सकता। लेकिन कृष के बेडरूम में वो लड़कियां सो रही थी इसीलिए वो चारों भाई लिविंग एरिया में सो रहे थे। आखिरकार अभिमान तो इरिटेट होकर उठ गया और उसने कृष के बैक में लात मारकर उसे उठाते हुए कहा, उठ जा कृष, बहुत हुआ, पूरी रात में ठीक से सोया नहीं हूँ और अब तुम्हें सोता हुआ देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। लात लगने से कृष भी अपनी कमर को हल्का हल्का सा रब करता हुआ उठकर बैठ गया और फिर हल्के गुस्से में बोला, अभिमान कुछ तो शर्म कर, चाचू लगता हूँ मैं तुम्हारा। अभिमान ने इरिटेट होते हुए कहा, जाकर एक कप चाय बना कर ला और ऐसी बनाना जैसी बड़ी माँ बनाती हैं। कृष्ण ने एक छोटा सा पिलो लिया और सोफे पर मारता हुआ बोला, जाकर बड़ी माँ के हाथ की ही पी ले और अगर मिल जाए तो मेरे लिए भी ले आना। इतना कहकर कृष्ण फिर से सोने लगा। अभिमान गुस्से में उठा, फिर उसने देव की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, देव उठ जा, तुझे तो नींद नहीं आती, तू कैसे सो गया। तभी युग हल्की सी नींद में बोला, अरे नींद नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सोता ही नहीं है, बेचारा वैसे भी 4 बजे सोया था और अभी तो 6 बजे हैं, 2 घंटे भी नहीं हुए देव को सोए हुए और तू उसे उठा रहा है। अभिमान ने फिर एक लात युग को मारते हुए कहा, तो फिर तू उठ जा। युग उठ गया और अभिमान को देखकर गुस्से में बोला, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत तो सोने दे। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, आज रात को देव का रिसेप्शन है, उससे पहले ही हमें खान बीबी का किस्सा खत्म करना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं खान बीबी के साथ चूहा बिल्ली का गेम खेलूं, उठ जाओ सारे। फाइनली अभिमान के इतना उठाने पर वो तीनों भाई भी उठकर बैठ गए और घूर कर अभिमान को देखने लगे। अभिमान बोला, प्लीज यार कोई मुझे चाय बनाकर दे दो। आखिरकार देव उठा, उसने अंगड़ाई तोड़ी और किचन में जाता हुआ बोला, ये आखिरी बार तेरे लिए चाय बना रहा हूँ, अगर चाय पीने की इतनी ही तलब है तो शादी कर ले, बड़ी माँ ने भी ना इसको चाय पिला पिलाकर चाय का चस्का लगा दिया। थोड़ी देर बाद देव बड़ा होने के नाते सबके लिए चाय बनाकर लाया। देव ने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और बोला, जल्दी पियो उसके बाद चलना भी है। देव वापस से किचन में गया और उसने फिर से एक ट्रे उठाई जिसमें उन बच्चियों के लिए भी चाय थी। देव एक कमरे में गया जहां वो बच्चियां सो रही थी। देव ने वो चाय टेबल पर रखते हुए कहा, ओ देवियों उठ जाओ, सुबह हो गई, चाय पी लो। देव के थोड़ा तेज बोलने से वो सारी लड़कियां उठ गई और आंखें मलती हुई देव को देखने लगी। उनमें से एक बोली, भैया आप हमारे लिए चाय लाए हो। देव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अब जल्दी से उठकर चाय पी लो और फिर नहाकर तैयार हो जाना, आज तुम सबका स्कूल में एडमिशन करवाना है। देव इतना कहकर बाहर चला गया। देव लिविंग रूम में बैठा और एक चाय का सिप लेकर बोला, आज से बड़ी माँ को नवरात्रों में लड़कियां ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, इन्हीं को ले जाकर मेंशन में कंजक खिला देंगे। देव की बात सुनकर युग को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, कुछ भी कहो लेकिन जब से देव की शादी हुई है देव खुश रहने लगा है। और तभी कृष बिना सोचे समझे बोला, बस एक बार संजना से इसका ब्रेकअप हो जाए फिर तो इसकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। कृष ने जैसे ही बात बोली उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और धीरे से गर्दन को घुमाकर देव की तरफ देखा तो देव सुलगती हुई आंखों से कृष को ही देख रहा था। कृष ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कह रहा था चाय के साथ अगर पकौड़े हो जाते। देव खड़ा होकर बोला, चल बे तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। और तभी कृष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे मेरे बाप का पोता तो है। थोड़ी देर में अभिमान ने चाय पी ली और खड़ा होकर अंगड़ाई तोड़ते हुए सबको देखकर बोला, अब जो भी खाना है शाम की पार्टी में खाना, अब चुपचाप खड़े होकर मिशन पर ध्यान दो। अभिमान अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही फ्लैट की बेल बजी। अभिमान ने तीनों की तरफ देखा और तीनों ही इग्नोर कर गए। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई और फ्लैट के गेट की तरफ चला गया। अभिमान ने गेट खोला तो वहाँ एक 40 साल की औरत खड़ी हुई थी। वो औरत बोली, नमस्ते सर, मुझे कृष्ण ने बुलाया था। और तभी कृष्ण को याद आया कि उसने तो बच्चियों के लिए मेधार की है। कृष्ण खड़ा होकर जल्दी से अभिमान के पास गया और उस औरत को देखकर बोला, हाँ मैं ही कृष्ण हूँ, अंदर आओ। वो औरत अंदर आ गई। कृष्ण ने उस औरत को देखकर कहा, देखिए इस घर में कुछ लड़कियां रहती हैं और कुछ लड़कियां और आएंगी, टोटल 50-55 लड़कियां होंगी, आपको उन सारी लड़कियों की देखभाल करनी है। वो औरत बोली, सर ये क्या अनाथ आश्रम है? अभिमान बोला, है तो नहीं लेकिन लगता है बनाना पड़ेगा। अभिमान अपनी बात बोलकर चला गया और कृष्ण ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, हम भाइयों ने कुछ लड़कियों को अडॉप्ट किया है और अब उन लड़कियों की देखभाल के लिए हमें एक केयर टेकर चाहिए, तो आप प्लीज ये जॉब कर लेंगी ना? उस औरत ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पूरा किचन, आप आज से ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दीजिए। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई और किचन में चली गई। दूसरी तरफ उस जंगल में जो घर था वहाँ राघव के साथ उसके बॉडीगार्ड सो रहे थे और तभी नित्या ने एक बॉडीगार्ड को लात मारकर उठाते हुए कहा, सब सो रहे हो, मैं क्या तुम्हें यहाँ सोने के पैसे देती हूँ? बॉडीगार्ड ने आंखें मलकर आंख खोली तो सामने नित्या खड़ी थी। नित्या सबको सुलगती हुई आंखों से देख रही थी। नित्या को देखते ही सारे बॉडीगार्ड जल्दी से उठ गए, उनमें राघव भी था। नित्या ने राघव को देखकर कहा, मैंने कल तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, वो किया कि नहीं? राघव धीरे से बोला, मैंने कल नहीं किया लेकिन अगर आप कहेंगी तो अभी कर दूंगा। नित्या ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अपना मोबाइल निकालो और चलो उस लड़की के पास। राघव को छोड़कर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था और राघव भी मन ही मन खुद से ही कह रहा था, इतनी घटिया औरत है, इससे ज्यादा घटिया औरत हो ही नहीं सकती। नित्या राघव और बाकी बॉडीगार्ड के साथ उस कमरे में आ गई। नित्या ने उस कमरे में नजर घुमाई और राघव को देखकर कहा, कहाँ है वो लड़की, लेकर आओ। राघव उस कमरे में जो बाथरूम था उसमें जाकर देखने लगा लेकिन वो लड़की राघव को कहीं नहीं मिली। राघव अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लाता हुआ बोला, मैम वो लड़की नहीं मिल रही। ये सुनते ही नित्या की आंखें हैरानी से फैल गई। बाकी के बॉडीगार्ड्स हरकत में आए और उस बड़े से कमरे में इधर उधर देखने लगे। कोई उसके बेड के पास देखता, कोई बेड के नीचे, कोई कमरे की अलमारी के अंदर, सब ने हर जगह नजर घुमा ली लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिली। नित्या को गुस्सा आ गया, उसने राघव का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम उस लड़की को भगा दोगे और तुमने उस लड़की को भगा दिया। राघव जानबूझकर हैरान होते हुए बोला, मैम मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे इस लड़की को भगाना होता तो मैं बहुत पहले भगा देता। क्या अभिमान का प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या नित्या को पता चलेगा राघव ने ही उस लड़की को भगाया है? नित्या गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, राघव मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, आज से पहले मैंने तुम्हें उसके साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा था लेकिन जैसे ही कल मैंने उसके साथ कुछ करने के लिए कहा तो तुमने उस लड़की को भगा दिया। तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई, तुम्हारी आंखों में उसके लिए सिंपति दिखाई देती है राघव। तुम जानते हो ना कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी? राघव तो कुछ नहीं बोला लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, मैम राघव सही कह रहा है, वो हमारे साथ ही था। हम सब ने मिलकर थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और आप तो जानते हो लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, शायद वो लड़की यहाँ से निकल गई। नित्या ने घूर कर उस बॉडीगार्ड को देखा और अगले ही पल उसके गाल पर एक चांटा चढ़ दिया। उस बॉडीगार्ड का चेहरा एक तरफ हो गया। नित्या बोली, आज से पहले तो वो लड़की ऐसे नहीं गई, आज से पहले तुम लोगों ने ड्रिंक नहीं की थी। तुम जानते हो ना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि तुम सबने मिलकर उस लड़की को भगा दिया तो क्या होगा। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोले, चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े रहे। नित्या ने एक बार फिर राघव को देखकर कहा, अब जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, और अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगी। मैंने कितने सालों से उस लड़की को बंदी बना रखा था ताकि मैं उससे शिवाय रघुवंशी को हरा सकूं, और अब जब मैं अपना आखिरी दांव खेलने वाली थी तो तुमने उस लड़की को भगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकती, अब जाकर ढूंढो उस लड़की को। इतना कहकर नित्या ने राघव का कॉलर पकड़कर बाहर की तरफ धकेल दिया और राघव सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही नित्या को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल पर रखा हुआ एक बांस उठाया और जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ अभिमान खान बीबी के सामने खड़ा था और देव बिल्कुल अभिमान के साथ। अभिमान और देव दोनों ही सुलगती हुई आंखों से खान बीबी को देख रहे थे और खान बीबी सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अभिमान गुस्से में बोला, मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट देकर गया था, उसके बाद भी तुमने बच्चों को किसी और के साथ भेज दिया, इसका अंजाम भी जानती हो क्या होगा। खान बीबी सिर झुकाकर बोली, माफ कर दीजिए, अभी बहुत सारी लड़कियां बची हुई हैं, आप चाहे तो उन लड़कियों को ले जा सकते हैं। अभिमान गुस्से में बोला, उन्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा लेकिन तुम्हें बदले में पैसे नहीं दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो तुम पर फ्रॉड का केस कर दूंगा, और तुम कोई लीगल काम तो करती नहीं हो जिससे बेल मिल जाएगी। मैं अपनी पावर लगाकर तुम्हें कभी जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। ये सुनते ही खान बीबी और उसके पीछे खड़े दो आदमियों की आंखें हैरानी से फैल गई। खान बीबी हाथ जोड़कर बोली, अरे साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, भला मेरा धंधा चौपट करके आपको क्या मिलेगा। देव भी गुस्से में चिल्लाया, और तुम्हें हमारे साथ धगा करके क्या मिल गया, जब हम कल रात तुम्हें वार्निंग देकर गए थे कि एक भी लड़की कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुमने लड़कियों को किसी के साथ भेज दिया। तुम्हारी वजह से हमें अरबों का नुकसान हो गया, हमें जिससे डील करनी थी अब हम उससे डील नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट नाराज हो गए, और इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। खान बीबी हाथ जोड़कर बोली, ऐसा मत कीजिए साहब, आप चाहे तो सारी लड़कियां ले जाइए और मुझे पैसे भी मत दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, क्यों गरीब औरत के पेट पर लात मार रहे हैं। ये सुनते ही अभिमान और सेठ दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों ही एक साथ मनी मन बोले, गरीब औरत। अगले पल दोनों अपने सेंस में आए और अभिमान ने गुस्से में कहा, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम जानती भी हो मैंने 50 लड़कियों का ऑर्डर ले लिया था, अब मैं कम लड़कियां लेकर जाऊंगा तो मेरे क्लाइंट नाराज हो जाएंगे। खान बीबी हाथ जोड़कर बोली, अरे साहब इस बार एडजस्ट कर लीजिए ना, अगली बार आएंगे तो बहुत सारी लड़कियों का इंतजाम कर दूंगी, माफ कर दीजिए ना इस बार। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही देव ने अभिमान की बाजू पकड़कर कहा, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इस फालतू औरत के साथ टाइम पास करें, जितनी भी लड़कियां हैं लेकर चलते हैं, कम से कम हमारे कुछ क्लाइंट तो खुश हो जाएंगे। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और खान बीबी को देखकर कहा, इन सारी लड़कियों को गाड़ी में बैठाओ और कोई ना जाना चाहे तो थप्पड़ मार देना। खान बीबी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सारी लड़कियों को एक एक करके बाहर किया और एक मिनी बस में बैठा दिया। खान बीबी ने फिर हाथ जोड़कर अभिमान से कहा, सर पैसे। अभिमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और देव ने तो खान बीबी की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, पैसे तो तुम हमें दोगी, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ है और अभी तुम्हें पैसे चाहिए। हमने तुम्हें कल रात जितने पैसे दिए थे सारे वापस लेकर आओ, याद नहीं हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पैसे डूबे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और तभी अभिमान ने अपनी जेब में से बंदूक निकाली। बंदूक देखकर खान बीबी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और उसने अपने आदमियों को देखकर बैग लाने का इशारा किया। वो दोनों आदमी बैग लेकर आ गए और उन्होंने वो बैग देव के हाथ में थमा दिया। देव उस बैग को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया और उसने उस बैग को गाड़ी में रख दिया। देव ने फिर क्रिश को फोन करके कहा, क्रिश बड़े पापा के विक्रमादित्य वर्मा दोस्त है ना, जो IAS ऑफिसर है, वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके विक्रम अंकल की मदद लेकर इस खान बीबी का पत्ता साफ करते हैं, नहीं तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर देगी। क्रिश बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही अंकल को कॉल कर दिया है, बहुत जल्द यहाँ आते ही होंगे, बस तुम अभिमान को लेकर निकलो। देव ने फोन कट किया और अभिमान के पास आ गया। अभिमान अभी अपनी बंदूक उलट पुलट कर देख रहा था। खान बीबी बंदूक को देख कर डर रही थी और तभी देव बोला, डरने की जरूरत नहीं है खान बीबी, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर तुम हमारी बात नहीं मानती। लेकिन तुमने हमारी बात मान ली, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। वरना तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से हम कितना नुकसान उठाने वाले हैं। अभिमान और देव दोनों ही वहाँ से एटीट्यूड में लड़कियों को लेकर चले गए और खान बीबी अपने दो आदमियों के साथ उन्हें जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही वो लोग खान बीबी की आंखों से ओझल हुए, खान बीबी बुरी तरह से वहीं बैठकर रोने लगी। आखिर उसे इतना नुकसान जो हो गया था। 1 ही करोड़ में रघुवंशी जूनियर्स ने खान बीबी की बाट लगा दी थी। थोड़ी देर में वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने खान बीबी के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, बहुत हुआ खान बीबी, इस बार अंदर जाओगी तो बाहर नहीं आओगी, चाहे तुम्हारे कितने भी बड़े कस्टमर्स हो। खान बीबी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक ही झटके में खान बीबी का जमा जमाया धंधा जूनियर रघुवंशी ने बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ देव और अभिमान दोनों ही मिलकर उन लड़कियों को लेकर वापस से फ्लैट में आ गए। वो लड़कियां जब अपनी बाकी की सहेलियों से मिली तो खुश हो गई और बाकी लड़कियों ने उन लड़कियों को बताया कि वो अब यहाँ सेफ है और अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी तरफ राघव सीधा अपने फ्लैट में आया। राघव ने अपने बेडरूम में जाकर देखा तो वो लड़की अब भी बेहोशी की हालत में बेड पर ही लेटी हुई थी। राघव ने एक बार फिर उस लड़की के माथे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। तभी राघव के फ्लैट की बेल बजी और राघव के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। राघव जल्दी से उठकर उस कमरे की तरफ गया जहां वो लड़की बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। राघव ने उस कमरे का गेट बाहर से बंद कर दिया और फिर जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करता हुआ गेट के पास आया। राघव ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और थोड़ा सा गेट खोलकर देखा तो सामने अनिरुद्ध एक कटोरी लेकर खड़ा हुआ था। राघव की जान में जान आई, उसने पूरा गेट खोलकर कहा, क्या हुआ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने कहा, राघव भैया घर में चीनी खत्म हो गई, पार्किंग में आपकी बाइक देखी तो समझ आ गया कि आप अपने फ्लैट में आ गए, तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी चीनी मांग लो। राघव ने अनिरुद्ध के हाथ से कटोरी ले ली और किचन की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी राघव के पीछे पीछे किचन तक आ गया। अचानक ही अनिरुद्ध ने पूछा, राघव भैया राधा भाभी मिली? राघव ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो शायद ही राधा मिलेगी। इतना कहकर राघव ने एक कटोरी चीनी अनिरुद्ध के हाथ में थमा दी। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, शिवाय अंकल कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है। राघव ने हंसकर कहा, ऐसा नहीं होता, अगर राधा को मिलना होता तो मिल जाती। खैर छोड़ो, अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि राधा मेरी जिंदगी में वापस आएगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में यहाँ किसी को मत बताना। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी कमरे में से टूटने की आवाज आने लगी। शायद वो लड़की जग गई थी। ये सुनकर राघव की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं अनिरुद्ध भी हैरान होकर राघव को देखकर बोला, आपके कमरे में कोई है भैया? राघव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, कोई भी तो नहीं है। अनिरुद्ध बोला, नहीं मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। राघव ने कहा, नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा वहम है, हो सकता है बराबर वाले फ्लैट में कोई हो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस गेट की तरफ देखा जहाँ से थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही थी। अनिरुद्ध ने एक बार राघव की तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और वहां से चला गया। उसके जाते ही राघव ने गेट बंद किया और जल्दी से उस लड़की के कमरे में आया। राघव ने देखा तो वो लड़की बेड से उतरकर चल रही थी। चलने की वजह से उसका हाथ वहां रखे फ्लावर पॉट पर लग गया और वो फ्लावर पॉट टूट गया। राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाता हुआ बोला, हे लड़की यहीं बैठो, चलना नहीं है, समझी? उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव ने कुछ कुकीज उसके सामने रखी और बोला, भूख लगी है तो इन्हें खा लेना। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव कमरे से बाहर चला गया। राघव ने ये सब कर तो दिया था, लेकिन अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अच्छे से जानता था कि नित्या कपूर चुप नहीं बैठेगी, इस लड़की को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी और जब उसे पता चलेगा कि राघव ने उसके साथ दगा किया है तब तो उसकी जान लेने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध अपने कमरे में आया तो उसे राघव के फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ लगी और तभी उसकी नजर एक LCD स्क्रीन पर गई जहाँ एक हॉरर सीरियल चल रहा था। उस सीरियल को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया। अनिरुद्ध ने पहले टीवी बंद किया और उसके बाद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। आज आराध्या भी नहीं थी, वो भी रघुवंशी मेंशन में थी और अनिरुद्ध को भी आज रघुवंशी मेंशन जाना था। अनिरुद्ध बहुत देर तक अपनी बालकनी में खड़ा रहा और तभी उसने अपनी लेफ्ट साइड देखा जहाँ उसे राघव की बालकनी में एक परछाई दिखी। अनिरुद्ध उस परछाई को ही देखता रहा। वो परछाई कभी इधर और कभी उधर जाती। उस परछाई को देखकर ही लग रहा था कि वो किसी लड़की की परछाई है। उस परछाई को देखकर अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे डर लगने लगा। अनिरुद्ध जल्दी से अपने कमरे में आया। उसने टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। अनिरुद्ध ने अपने लिए चाय बनाई लेकिन उसका ध्यान बार बार उस परछाई पर ही जा रहा था। अनिरुद्ध वापस से बालकनी में गया तो उसने फिर से वो परछाई देखी। अब तो अनिरुद्ध एक सेकंड के लिए भी अपने फ्लैट में नहीं रुका और डर के मारे जल्दी से उस फ्लैट से बाहर चला गया। क्या अनिरुद्ध और उस लड़की की मुलाकात होगी? दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में आज देव और सरगम दोनों का रिसेप्शन था। देव ने थीम के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का सूट पहना था और उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। देव तैयार हो गया था और अपने कमरे में मोबाइल लेकर खड़ा हुआ था। तभी देव थोड़ा तेज आवाज में बोला, सरगम रेडी हो गई, थोड़ी देर में बड़ी माँ बुलाने आ जाएंगी। सरगम तैयार होकर बाहर आई। सरगम के चेहरे पर कुछ ऐसा नूर था कि देव बस उसे देखता रह गया। सरगम ने एक लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जो बहुत सिंपल सा था। उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव तो सरगम को ही देखता रहा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव जल्दी से सरगम के सामने गया और घुटनों के ऊपर बैठकर दोनों हाथ हवा में फैलाकर बोला, सरगम आई लव यू। सरगम की तो आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि देव उसे प्रपोज कर रहा है। हालांकि पहली ही रात देव कमरे में नहीं आया और जब आया तो सीधा जाकर उसे गले लगाकर सो गया और अब घुटनों के बल बैठकर उसे आई लव यू बोल रहा है। तभी देव ने चुटकी बजाकर सरगम से कहा, क्या सोच रही हो, तुम्हें ही कह रहा हूँ, सच में सरगम तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आई रियली लव यू, लेकिन वो वाला लव यू नहीं, दोस्त वाला लव यू। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दूंगा और फिर तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढ दूंगा, फिर तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। नो डाउट तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सरगम का दिल जितनी जल्दी खुश हुआ था उतनी ही जल्दी देव ने दुखा भी दिया। सरगम धीरे से बोली, क्या सच में मैं बहुत खूबसूरत हूँ? देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सरगम बोली, तो क्या सच में कोई भी मुझे पसंद कर लेगा? देव बोला, हाँ कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। सरगम बोली, तो फिर आप क्यों नहीं पसंद कर लेते? ये सुनते ही देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जो अपने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे वो खुद में समेट लिए और खड़ा होकर सरगम को हैरानी से देखने लगा। तभी सरगम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। ये सुनते ही देव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो भी हंसकर बोला, मैं तो सच में सीरियस हो गया था। देखो सरगम, मैं पहले से ही रिश्ते को लेकर क्लियर हूँ और तुम भी मुझे लेकर कोई डाउट मत रखना, समझ रही हो ना? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल करके मुस्कुराकर बोली, मैं कोई डाउट नहीं रख रही, मैं भी बस मजाक ही कर रही थी। देव ने मुस्कुराकर सरगम की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अच्छा चले। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना हाथ देव के हाथ में रख दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ देव के हाथ में रखा मन ही मन खुद से कहा, कान्हा जी प्लीज अब ये हाथ कभी मत छुड़वाना। देव फिर सरगम को लेकर बाहर पार्टी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ मीरा हीर के पास रहने लगी थी। उसे हीर के पास अच्छा लगता था और वैसे भी मीरा समझती थी कि उसकी बहन की शादी हो गई है, इसलिए वो सरगम से डिस्टेंस मेंटेन करने लगी थी। इसलिए उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो हीर के पास आ जाती थी। अब भी वो हीर के पास ही दुपट्टा लेकर खड़ी हुई थी ताकि हीर उसका दुपट्टा सही से उसके लहंगे में अटैच कर दे। हीर भी मिरर के सामने खड़ी होकर बैंगल्स पहन रही थी। बैंगल्स पहनने के बाद उसने मीरा को देखा और प्यार से अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी हीर के पास चली गई। हीर ने मीरा का दुपट्टा सही से सेट कर दिया और फिर उसके गाल को हाथ लगाकर बोली, मीरा मेरा एक काम कर दो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई। हीर ने बेड पर रखे हुए सूट को मीरा के हाथ में देते हुए कहा, ये ले जाकर कृष को दे दो, वो भी तैयार हो जाएगा। मीरा कृष के पास तो जाना नहीं चाहती थी लेकिन हीर ने उसे कहा था इसलिए वो चुपचाप सूट को उठाकर कृष के कमरे में चली गई। मीरा कृष के कमरे के बाहर खड़ी हुई अपने आप को तैयार कर रही थी और फिर उसने जैसे गेट खटखटाने के लिए हाथ उठाया गेट अंदर से कृष ने खोल दिया। कृष ने मीरा को देखकर कहा, ए चुटकी यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने कांपते हाथों से सूट कृष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बड़ी माँ ने दिया है। कृष्ण ने सूट पकड़ लिया और मीरा जैसे ही जाने को हुई, कृष्ण ने मीरा की कलाई पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। मीरा की आंखें तो हैरानी से फैल गई। कृष्ण बोला, ए चुटकी, पहली बार मेरे कमरे में आई हो, मेरा कमरा तो देख लो। मीरा तो चुपचाप खड़ी थी, बस रिएक्ट नहीं कर रही थी। तभी कृष्ण अपने सूट को देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मीरा ने आंखें उठाकर कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हारी सारी सहेलियों को खान बीबी के पास से आजाद कर दिया और वो सारी लड़कियां आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगी, और खान बीबी को हमने पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस बार खान बीबी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने खुद आईएएस ऑफिसर से बात की है। ये सुनते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से कृष्ण के सामने आई और एक्साइटेड होकर बोली, आप सच कह रहे हैं मिस्टर रघुवंशी, सच में खान बीबी अब कभी किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगी? कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ किसी की नहीं करेगी। इनफैक्ट तुम्हें तो अभिमान को थैंक्स बोलना चाहिए, अभिमान की वजह से ही हमने ये सब किया है। मीरा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, सर तो गुस्सा करते हैं, अगर मैं उन्हें थैंक्स बोलने जाऊंगी तो फिर से गुस्सा करेंगे। कृष्ण बोला, गुस्सा करेगा तो करेगा ही, लेकिन तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी। तभी कृष्ण ने मीरा का दुपट्टा पकड़ लिया। मीरा की सांस रुक गई। मीरा ने नम आंखों से पलटकर कृष्ण को देखा तो कृष्ण की नजरें कहीं और ही थी। मीरा ने कृष्ण की नजरों को फॉलो किया तो हैरान हो गई। कृष्ण मीरा की कमर को देख रहा था। मीरा की कमर थोड़ी सी विजिबल थी और कृष्ण की नजर वहीं टिकी हुई थी। मीरा की कमर में हल्के हल्के निशान थे जो हल्के नीले थे। कृष्ण को समझते देर नहीं लगी कि उस रात कृष्ण ने मीरा के साथ कुछ तो गलत किया, जिस वजह से मीरा उससे इतना डरती है। मीरा अपना दुपट्टा छुड़वाने लगी, लेकिन कृष्ण ने मीरा का दुपट्टा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसने एक झटका मारा और मीरा कृष्ण के सीने से जा लगी। कृष्ण ने मीरा को धीरे से घुमाया और उसके बालों को हटाकर उसकी कमर को देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरान हो गई। ऐसे न जाने कितने ही निशान मीरा की कमर पर थे। ये देखकर कृष्ण ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। कृष्ण ने अपनी उंगलियों से निशान छुए। वैसे तो निशान ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण गिल्ट में मरे जा रहा था। वहीं कृष्ण के ऐसे छूने से मीरा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। कृष्ण ने मीरा को पलटकर उसकी आंखों में देखा जो हल्की सी नम हो गई थी। मीरा ने धीरे से कहा, मैं जाऊं? कृष्ण ने ना में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने मीरा की कलाई पकड़ी और उसे लेकर सोफे के पास आया। कृष्ण बैठा और उसने मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया। मीरा तो हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं था कि कृष्ण उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वो तो पहले ही कृष्ण के छूने से ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, अब वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। वहीं कृष्ण ने मीरा का सिर अपने सीने पर रखा और अपनी पकड़ उस पर कस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण को इस वक्त मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था और खुद पर बहुत गुस्सा, और शायद वो इस फीलिंग को बैलेंस करने में नाकाम हो रहा था, इसलिए उसने मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी पकड़ मीरा पर कस दी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तो चुपचाप सांस रोक के कृष्ण की गोद में बैठी रही। थोड़ी देर बाद मीरा ने धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप लेट हो जाएंगे। मीरा की आवाज सुनकर कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, प्लीज मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। मीरा की आंखें भर आई। मीरा ने नामे गर्दन हिला दी। कृष्ण ने मीरा के आंसू पोंछे और बोला, देखो मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम मुझे बताओगी तभी तो पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मीरा की आंखों में एक बार फिर से पानी आ गया। कृष्ण ने एक बार फिर मीरा के दोनों गालों को अपने हाथों में भरा और अपना माथा मीरा के माथे से टच करके प्यार से बोला, प्लीज मीरा बता दो ना क्या हुआ था, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगा। इतना तो मुझे भी पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ गलत भी किया है जिस वजह से तुम इतना डरती हो। कृष्ण ने मीरा की आंखों में देखा और मीरा की आंखें छलकने के लिए तैयार थी। कृष्ण ने एक बार फिर कहा, प्लीज मीरा। मीरा बोली, उस दिन आपने। फ्लैशबैक। कृष्ण होटल में अपने क्लाइंट के साथ था और वो उनके साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद कृष्ण ने अपने क्लाइंट के साथ हैंडशेक किया और तभी किसी ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की। कृष्ण ने बिना सोचे समझे उस ड्रिंक को उठा लिया और एक ही झटके में ड्रिंक खत्म कर दी। कृष्ण ने फिर अपने कमरे का रुख कर लिया। कृष्ण अपने कमरे तक आया तो उसका सिर भारी होने लगा। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ था, लेकिन फिलहाल तो कृष्ण कुछ नहीं कर सकता था। फिर जैसे तैसे कृष्ण जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उसे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। कृष्ण के हाथ में उसका लैपटॉप था। कृष्ण ने पहले अपना लैपटॉप टेबल पर रखा। वहीं कृष्ण ने उस लड़की को देखा तो वो भी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। कृष्ण ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, निकलो यहाँ से, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मीरा चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी बाहर किसी आदमी ने उसे देखा जो उसे आंखें दिखा रहा था, और उस आदमी ने मीरा को बाहर आने से मना कर दिया, बल्कि उस आदमी ने आगे बढ़कर उस कमरे का गेट बंद कर दिया। वहीं कृष्ण तो अपना सिर पकड़े खड़ा हुआ था। मीरा भी चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी। डर के मारे मीरा का बदन कांप रहा था। मीरा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कृष्ण पर भी ड्रग्स का असर होने लगा। कृष्ण ने मीरा को देखा तो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए हल्के गुस्से में कहा, तुम्हें मैंने बोला था ना यहाँ से जाने के लिए, तो क्यों खड़ी हो। मीरा तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप डरी सहमी खड़ी रही। वो ना बाहर जा सकती थी और ना ही कृष्ण के साथ उस कमरे में रह सकती थी। अचानक ही कृष्ण ने मीरा की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया और अपने दोनों हाथ मीरा की कमर पर लपेट दिए। कृष्ण खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना चेहरा मीरा की गर्दन में छुपा दिया। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वो फिर से कांपने लगी। कृष्ण अपने कंट्रोल में नहीं था। धीरे धीरे वो मीरा की गर्दन पर किस करने लगा। अचानक ही कृष्ण को महसूस हुआ कि वो गलत कर रहा है। उसने फिर से मीरा को खुद से दूर धकेलते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगी, जाओ यहाँ से। लेकिन मीरा कहाँ जाती, इसीलिए नम आंखों से चुपचाप खड़ी रही। क्या होगा मीरा और कृष्ण के बीच। कृष्ण से एक बार फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फिर से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर फिर से उसे गले लगा लिया। इस बार कृष्ण ने मीरा के होंठों को कैप्चर कर लिया और मीरा तो जैसे एकदम से ठंडी पड़ गई। कृष्ण मीरा को किस कर रहा था और मीरा उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी कृष्ण अपने कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया। उसने मीरा को पकड़ा और जल्दी से उसे घुमा दिया और उसकी ड्रेस के सिर खोल दी और अपने दांत उसकी कमर में गड़ा दिए। मीरा रोने लगी, सिसकने लगी, फिर कृष्ण को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन कृष्ण खुद ही अपने आप में नहीं था, तो वो मीरा की कोशिशों को क्या ही समझता। वो तो बस मीरा की कमर को नोचने काटने में लगा हुआ था। कृष्ण ने मीरा की ड्रेस थोड़ी और नीचे खिसकाने की कोशिश की तो मीरा का रोना और तेज हो गया। कृष्ण ने मीरा को अपनी तरफ घुमाया और खींच कर एक चांटा मीरा के गाल पर मार दिया। मीरा धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। कृष्ण मीरा की तरफ बढ़ा और मीरा पीछे खिसकती रही। मीरा हाथ जोड़कर बोली, प्लीज सर माफ कर दीजिए, सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन कृष्ण उसे तो कुछ होश ही नहीं था। कृष्ण मीरा के पास आया और उसने मीरा के बालों को पकड़कर खड़ा किया और एक बार फिर अपने होंठ मीरा के होंठों पर रख दिए। मीरा कृष्ण को मारने लगी, लेकिन कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो फिलहाल मीरा की जरूरत थी और वो अपनी जरूरत पूरी भी कर रहा था। कृष्ण ने झटके से मीरा को छोड़ा और मीरा दीवार से जा लगी। कृष्ण ने मीरा की गर्दन पकड़कर गुस्से में कहा, जो कह रहा हूँ वो करती जाओ, वरना जबरदस्ती करूंगा फिर तुम झेल नहीं पाओगी। इतना कहकर कृष्ण ने मीरा को अपनी तरफ खींचना चाहा, तो मीरा ने कृष्ण के सीने पर हाथ रखकर पूरी जान लगाकर उसे धक्का दे दिया और फिर थोड़ा सा पीछे हट गई। कृष्ण गुस्से में उठा और मीरा को मारने के लिए अपनी बेल्ट निकालने लगा। मीरा का रोम रोम कांप गया। कृष्ण ने बेल्ट निकाली और अपने हाथ पर लपेटकर नशे में मीरा को मार दी। मीरा को एक ही बेल्ट लगी थी और मीरा की चीख निकल गई। अचानक ही मीरा के चीखने से कृष्ण थोड़ा अपने होश में आया। उसने मीरा को देखा और अपने हाथ में पकड़ी बेल्ट को उसने फेंक दिया। लेकिन कृष्ण की हालत बहुत खराब थी। वो ना खुद को संभाल पा रहा था और ना ही मीरा को संभालने की उसकी हालत थी। लेकिन फिर उसको समझ आ गया कि वो गलत कर रहा है। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गया। कृष्ण के जाते ही मीरा ने बेड पर रखी एक चादर को उठाया और उसे लपेट कर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड। मीरा सिर झुकाकर कृष्ण की गोद में रो रही थी और कृष्ण की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था जैसा उसने मीरा के साथ कर दिया था। पहले तो उसे सिर्फ खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तो खुद से घिन आ रही थी। कृष्ण ने मीरा के आंसू पोंछे और उसे एक बार फिर अपने सीने में समाते हुए कहा, आई एम सॉरी मीरा, मुझे नहीं पता था कि मैंने नशे में तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया। यकीन मानो अगर होश में होता तो नजर उठाकर भी तुम्हें नहीं देखता। मीरा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोती रही। कृष्ण ने फिर मीरा के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, बहुत जोर की बेल्ट लगी थी, मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने अपनी पकड़ एक बार फिर मीरा पर कस दी। कृष बोला, चाहो तो तुम भी मुझे बेल्ट मार सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, थप्पड़ भी मार सकती हो, तुम अगर मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार लो। कृष की बात सुनकर मीरा ने हैरानी से कृष को देखा तो कृष ने मीरा के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बुरा हूँ ना, तो तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, देखो मैंने तुम्हें मारा तो मुझे मार लो। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन आप ही ने तो कहा कि आप होश में नहीं थे। कृष बोला, लेकिन सच तो यही है ना, मैंने तुम्हें मारा। मीरा बोली, लेकिन मुझे नहीं मारना, आपकी वजह से मेरी बहन की शादी देव चीजू से हो गई, आपकी वजह से वो सारी लड़कियां आजाद भी हो गई, आपकी वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप अच्छे हो, मुझे आपको नहीं मारना। कृष्ण बस मीरा को ही देखे जा रहा था। जितना मीरा ने आज बोल दिया था उतना तो मीरा ने कभी नहीं बोला था, बस कृष्ण की बातों का हाँ और ना में ही जवाब देती थी। लेकिन आज मीरा ने अपने दिल की बात कृष्ण को खुलकर बता दी। कृष्ण ने एक बार फिर मीरा को अपने सीने से लगाया और उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके गालों को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, I'm sorry चुटकी, सच में सॉरी, अब तो मुझसे डरना बंद करो, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, उस दिन होश में नहीं था। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने मीरा को गोद में से खड़ा किया और फिर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ बोला, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ, तुम बड़ी माँ से जाकर कह दो कि मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी और तभी कृष्ण ने मीरा को आवाज लगाते हुए कहा, मीरा रुको। कृष्ण की आवाज सुनकर मीरा रुक गई और पलटकर कृष्ण को देखने लगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो, बहुत अच्छी भी। मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष्ण ने कसकर आंखें बंद की और खुद से ही बोला, कुछ गलत नहीं किया लेकिन कुछ अच्छा भी तो नहीं किया, पता नहीं बेचारी ने कैसे झेला होगा। दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया। जैसे ही वो आराध्या के कमरे को पार करता हुआ आगे गया, एकदम से रुक गया। वो वापस से आया और उसने आराध्या के कमरे में जाकर देखा तो आराध्या ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आराध्या इस वक्त रेड कलर की चूड़ियां पहन रही थी जिसे देखकर अभिमान वहीं रुक गया। उसकी आंखें आराध्या पर टिक गई। वैसे तो अभिमान ने आराध्या को कई बार देखा था लेकिन शायद रेड कलर में पहली बार देख रहा था। ना चाहते हुए भी अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और वो मन ही मन खुद से बोला कि लड़ी ने मुझे गिराया था ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। आराध्या तैयार हो गई थी, वो बाहर की तरफ आने लगी तो अभिमान जल्दी से पीछे हट गया। आराध्या बाहर आकर दो ही कदम चली थी कि अभिमान से टकरा गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, किलेरी आंखें है कि बटन, देख कर नहीं चल सकती, मेंशन में इंसान भी रहते हैं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं, किलेरी कहीं की जब देखो फुदकती रहती है। आराध्या ने भी गुस्से में कहा, ओ अच्छा, मेंशन में इंसान रहते हैं, कहाँ रहते हैं इंसान, मुझे तो कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। आराध्या सीधा सीधा अभिमान को ताने मार रही थी और अभिमान भी समझ रहा था। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आराध्या बोली, सच में इतनी पसंद आ गई मैं। अभिमान वहां से जाने लगा तो आराध्या बोली, क्या बात है, आज बहस खत्म किए बिना ही जा रहे हो। अभिमान ने पलटकर जवाब नहीं दिया और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर चला गया। आराध्या को अजीब तो लगा कि आज पहली बार अभिमान बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया, लेकिन फिलहाल तो आराध्या का ध्यान अपनी साड़ी पर था और वो चुपचाप वहां से पार्टी में चली गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी पार्टी में आ गया था लेकिन उसका दिमाग अब भी उस परछाई पर था। अनिरुद्ध को डर तो लग रहा था लेकिन वो ये भी जानता था कि सब अंधविश्वास है। और अनिरुद्ध जब पार्टी में आया तो उसका सामना सबसे पहले राजवीर से हुआ। राजवीर ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिला दी। राजवीर ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बार काउंटर की तरफ लेकर चला गया और उसे एक ऑरेंज जूस देता हुआ बोला, इसे पी लो और बताओ मुझे क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। अनिरुद्ध ड्रिंक नहीं करता था और शायद इसीलिए राजवीर ने उसे ऑरेंज जूस ऑफर किया था। अनिरुद्ध ने ऑरेंज जूस पीकर राजवीर को देखकर कहा, अंकल एक बात पूछूं। राजवीर ने कंधे पर हाथ मारकर कहा, हाँ हाँ पूछो, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, खुददार, खुद की रिस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंट रहना, तुम्हें तो पता भी नहीं है शिवाय का बॉडीगार्ड था मैं और उसका सीनियर भी। अब तो मैं देखता हूँ तो लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, बस तुम में मुझसे ज्यादा गुस्सा है। मेरे अंदर गुस्सा कम था। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? अनिरुद्ध बोला, अंकल भूत प्रेत होते हैं क्या? ये सुनते ही राजवी ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे तो बहुत सारी बातें याद आ गई। राजवी ने हामी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ होते हैं। अब तो अनिरुद्ध ने अपना बचा हुआ ऑरेंज जूस भी पी लिया और उसे यकीन हो गया कि उसने बालकनी में जिस लड़की की परछाई देखी थी, हो ना हो वो कोई चुड़ैल का साया था, क्योंकि राघव भैया के घर पर कोई नहीं रहता था सिवाय राघव के, तो वो साया वहाँ कैसे आया? अनिरुद्ध बोला, एक बात बोलू अंकल, मैंने चुड़ैल को देखा। अब तो राजवीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो तो पहले ही डरता था और अनिरुद्ध के मुंह से ये सुनकर उसके दिल की धड़कनें भी डबल स्पीड से भागने लगी। अनिरुद्ध इससे आगे कुछ कहता, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज अनिरुद्ध और कुछ मत बताओ। वो क्या है ना, तुम किसी को बताना मत, लेकिन मुझे भूत प्रेत से डर लगता है, और ये रूही है ना तुम्हारी आंटी, उसने मुझे बहुत डराया। अब तुम शुरू मत हो जाना, प्लीज चलो हम पार्टी में एंजॉय करते हैं। इतना कहकर राजवीर अनिरुद्ध को लेकर मेहमानों के बीच आ गया। दूसरी तरफ देव सरगम को बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा था, खासकर अपने करीबी दोस्तों से, बिजनेसमैन से और बाकी कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिर में देव ने सरगम को एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराया। उस लड़की को देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की कोई और नहीं, संजना थी, जिसने एक वन पीस पहना हुआ था और नो डाउट उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर अपनी खूबसूरती की वजह से ही तो उसने देव को अपने जाल में फंसाया था। देव ने सरगम को संजना से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सरगम ये संजना मेरी खास दोस्त। सरगम ने भी संजना को देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और संजना के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। देव बोला, और संजना ये मेरी बीवी सरगम। इतना कहकर देव और संजना दोनों ही एक दूसरे को देखकर तिरछा मुस्कुराने लगे। वहीं सरगम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे लगा इतने सारे मेहमानों में संजना भी एक मेहमान है। देव सरगम को लेकर वहां से चला गया और संजना ने देव को कुछ इशारा किया और देव ने भी पलके झपका दी, जैसे वो उसके इशारे को समझ गया हो। वहीं दूसरी तरफ आराध्या आर्या से बातें कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थी और अभिमान अपने हाथ में ड्रिंक पकड़कर उन दोनों को देख रहा था। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक शरारत भरी मुस्कान, जिसका मतलब बस अभिमान ही जानता था और कोई नहीं। और तभी आर्या ने आराध्या की साड़ी के पल्लू को देखकर कहा, आराध्या ये तुम्हारी साड़ी के पल्लू पर क्या है? आराध्या ने भी अपनी साड़ी के पल्लू को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें एक छिपकली थी। आराध्या ने जैसे ही अपने पल्लू पर छिपकली देखी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही सेकंड उसके मुंह से जोर से चीख निकली। यहाँ आराध्या चिल्लाई और वहाँ अभिमान को हंसी आना शुरू हो गई। आराध्या पूरी पार्टी में अपनी साड़ी के पल्लू को खुद से दूर करती और इधर उधर भागने लगी। पूरी पार्टी आराध्या को ही देख रही थी। आराध्या हीर के पास गई। हीर तो पहले ही छिपकली से डरती थी, फिर भी वो आराध्या को दिलासा देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा आराध्या, आराध्या कुछ नहीं होगा। क्या अभिमान और आराध्या ऐसे ही खट्टी मीठी लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या सरगम को संजना के बारे में पता चलेगा? बड़ी माँ इसे हटाओ, बड़ी माँ प्लीज इसे हटाओ। वही अभिमान, उसका तो हंस हंस कर बुरा हाल था। अभिमान को हंसता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं शिवाय ने कितने सालों बाद अभिमान को ऐसे हंसता हुआ देखा था। वैसे भी सारा कांड अभिमान ने ही तो किया था, तभी तो उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट चिपक गई थी और वो बस आराध्या का रिएक्शन देखना चाहता था। और फाइनली वो पूरी पार्टी में आराध्या का रिएक्शन देख रहा था। आखिरकार अभिमान की हंसी एकदम से रुक गई, क्योंकि आराध्या युग के पास चली गई और लगभग युग के सीने से चिपकते हुए बोली, युग प्लीज इसे हटा दो, युग प्लीज इसे हटा दो, युग प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। युग ने आराध्या को संभालते हुए कहा, हाँ बस हटा रहा हूँ, देखने तो दो, लेकिन तुम एक जगह खड़ी तो हो जाओ, तुम तो उछल रही हो, अगर ऐसे ही उछलती रहोगी तो मैं छिपकली को कैसे हटाऊंगा। इतना कहकर युग ने आराध्या की कमर पर एक हाथ लपेट दिया और दूसरे हाथ से उसके पल्लू को देखा, जिसमें एक नकली छिपकली थी। ये नजारा देखकर अभिमान के तो सीने में जैसे आग लग गई। युग का आराध्या की कमर पर हाथ लपेटना जैसे उसे बिल्कुल रास ना आया हो। उसके हाथ में जो गिलास था उसकी पकड़ उस पर कस गई और आंखों में गुस्सा उतर आया। वही युग ने जब आराध्या का पल्लू देखा तो उसे भी हंसी आ गई और उसने नकली छिपकली की पूंछ पकड़कर आराध्या को दिखाते हुए कहा, ये नकली है, किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पल्लू में बांध दी। उस नकली छिपकली को देखकर आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। वहीं अभिमान वो भी सुलगती हुई आंखों से आराध्या और युग को ही देख रहा था और फिर वो वहां से चला गया। अभिमान सीधा अपने कमरे में आया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे अचानक से आराध्या को युग के साथ देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अभिमान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फीलिंग अब उसके संभालने से संभल नहीं रही थी। अरे यार, यहाँ तो सब बुड्ढे बुड्ढे, उनके बीच में क्या ही पार्टी होगी, वो बोला। अरे, लेकिन उसकी फीलिंग अब उसके संभालने से संभल नहीं रही थी। अभिमान ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाया और उसे गुस्से में जमीन पर दे मारा और फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वहीं आराध्या हाथ बांधे खड़ी हुई थी, उसे अभिमान पर गुस्सा आ रहा था। पूरी पार्टी में अभिमान ने उसका मजाक जो बनाकर रख दिया था। आराध्या भी मन ही मन खुद से बोली, अभिमान रघुवंशी छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद आराध्या के मोबाइल में एक मैसेज आया। आराध्या ने मैसेज रीड किया और कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण ने आंखों से इशारा किया और आराध्या ने नामे गर्दन हिला दी। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा जो किसी बिजनेस टाइकून से बातें कर रहा था और तभी युग अनिरुद्ध के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए बोला, अरे आज तो बिजनेस का काम छोड़ दे, चल चलते हैं। अनिरुद्ध ने हैरानी से युग को देखकर कहा, कहाँ चलते हैं। युग बोला, अरे यार, यहाँ तो सब बुड्ढे बुड्ढे, उनके बीच में क्या ही पार्टी होगी, चलो हम अपनी पार्टी करते हैं। अनिरुद्ध बोला, मैं नहीं पीता यार। युग ने कहा, अरे मत पियो, एंजॉय तो करेगा ना, आज चल, आज तेरी सेटिंग करवा देता हूँ किसी लड़की से। इतना कहकर युग हंसने लगा और युग की बात पर अनिरुद्ध भी हंसते हुए बोला, पहले खुद की सेटिंग तो कर ले। युग और अनिरुद्ध एक दूसरे को खिंचाई करते हुए मेंशन की छत पर चले गए, जहाँ जूनियर रघुवंशी ने पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ था। वो सारा अरेंजमेंट कृष्ण ने किया था और कृषि सबको वहाँ बुलाकर लाया था। देव सरगम के साथ वहाँ आ गया था और बाकी जूनियर रघुवंशी के कुछ दोस्त थे, सब वहाँ मौजूद थे। अभिमान गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था और अनिरुद्ध भी गुस्से में अभिमान को ही देख रहा था, लेकिन फिलहाल सिचुएशन को समझते हुए दोनों ने ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ सब सरगम और देव को डांस करने के लिए अप्रोच करने लगे। देव मना नहीं कर पाया और सरगम का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर आ गया और दोनों ही डांस करने लगे। सरगम और देव को संजना देख रही थी और संजना को कृष और युग देख रहे थे। कृष बोला, इसे तो इनवाइट नहीं किया था, ये क्यों आ गई। युग ने कहा, देव के अलावा और कौन बुलाएगा, और ये भी इतनी बेशर्म है कि आ गई। कृष ने कहा, यार इसके अंदर देव के लिए थोड़ा भी प्यार होता ना तो अब तक देव और सरगम को देख कर जल भून गई होती, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं करती, बस देव के पैसे पर ऐश करना चाहती है। अगर ये खुलकर बोल देना तो मैं 10 करोड़ इसके मुंह पर मारूं और इसे हमेशा के लिए देव की जिंदगी से जाने के लिए कह दूं। युग बोला, नहीं ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो मोटा हाथ मारने की सोच रही है। देव और सरगम डांस कर रहे थे, जहाँ सरगम थोड़ा खुश थी वही सोच भी रही थी कि उसका ये रिश्ता पता नहीं कब तक टिकेगा। और देव अब डांस तो सरगम के साथ कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें संजना पर टिकी हुई थी। बेशक देव संजना की हकीकत नहीं जानता था, लेकिन देव का प्यार संजना के लिए बहुत प्योर था। थोड़ी देर बाद देव और सरगम दोनों ही डांस करते हुए रुक गए और सब ने देव और सरगम के लिए क्लैपिंग की। उसके बाद कृष्ण ने अनाउंसमेंट करते हुए सबको डांस करने के लिए अप्रोच किया और कोई भी कृष्ण की बात टाल नहीं पाया और सब डांस करने लगे। युग सीधा संजना के पास गया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने संजना के साथ डांस नहीं किया तो वो देव से चिपकती रहेगी और देव से चिपकने का मतलब है सरगम का दिल टूटना। और फिर कृष और युग दोनों ही सरगम का दिल टूटना नहीं सह सकते थे, कहीं ना कहीं सरगम ने अपने लिए सबके दिल में जगह बना ली थी। कृष ने मीरा को डांस के लिए पूछा और मीरा ने तो मुस्कुराकर कृष के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो दोनों बहुत प्यार से डांस करने लगे। कृष को मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था और खुद पर गुस्सा, हालांकि वो जितना उस बात को भूलने की कोशिश करता उतना ही उसके दिमाग में वो सारी बात आती, लेकिन फिर भी उसे मीरा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स आ गई थी। अनिरुद्ध, आराध्या और अभिमान तीनों ही खड़े हुए थे। कृष्ण ने कई बार अभिमान को डांस करने के लिए कहा, लेकिन अभिमान किसी लड़की के साथ डांस नहीं करना चाहता था और जिसके साथ डांस करना चाहता था उस लड़की को एटीट्यूड दिखा रहा था। और तभी आराध्या बोली, चलो ना भाई हम डांस करते हैं। अनिरुद्ध ने हल्का सा हंसकर कहा, आराध्या मुझे डांस करना नहीं आता, मैं डांस नहीं कर सकता। आराध्या अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर खींचती हुई लाई और बोली, अरे भाई डांस करने में क्या है, मुझे कौन सा आता है, दोनों भाई बहन मिलकर करेंगे ना, वैसे भी ये सब खड़े होकर कमर ही तो हिला रहे हैं। आराध्या की बात पर अनिरुद्ध हंसने लगा। फिर वो दोनों ही डांस फ्लोर पर आ गए और थोड़ा थोड़ा डांस करने लगे। आराध्या अनिरुद्ध को डांस सिखा रही थी और अनिरुद्ध सीखने की कोशिश भी कर रहा था, जबकि आराध्या को तो खुद डांस नहीं आता था। अभिमान दोनों भाई बहन को देख रहा था। अभिमान थोड़ी देर तक तो आराध्या और अनिरुद्ध को देख रहा था, फिर उसने म्यूजिक बंद करने का इशारा किया। अचानक ही म्यूजिक बंद हो गया। सबने पार्टी में एक दूसरे को देखा और तभी अभिमान अनाउंसमेंट करता हुआ बोला, आप लोगों को पता है हमारी पार्टी में दो बंदर भी हैं। अनिरुद्ध आराध्या सब कुछ जानते थे कि अभिमान किसकी बात कर रहा है। वही युग ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और कृष वो गुस्से में अभिमान को देख रहा था। अभिमान ने जैसे ही अनिरुद्ध और आराध्या को बंदर कहा, अनिरुद्ध की बौहे गुस्से में तन गई। आराध्या ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा रब करते हुए कहा, भाई छोड़ो ना, इसे तो बोलने की आदत हो गई है, ये तो बदतमीज है, इसे क्या पता मेहमानों की इज्जत कैसे करते हैं। और तभी अभिमान ने एक बार फिर कहा, आप सब जानते हैं ये दोनों बंदर डांस करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों से डांस हो नहीं रहा था। सब अनिरुद्ध और आराध्या पर हंसने लगे। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिमान ने फिर से हंसकर कहा, और तुम सबको पता इनमें से जो बंदर है वो तो मुझे गुस्से में घूर कर देख भी रहा है। अब तो अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अभिमान की तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन तभी आराध्या ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, भाई प्लीज हम चलते हैं यहाँ से, इसके मुंह मत लगो, आपको पता तो है ये कितना बदतमीज है। आराध्या नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध अभिमान के बीच में लड़ाई हो, इसलिए वो अनिरुद्ध को खींच कर ले जाने लगी। लेकिन अनिरुद्ध सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रहा था। वैसे तो ये पहली बार नहीं था जब अभिमान ने दोनों भाई बहन की इंसल्ट की थी। अभिमान अपनी इनसिक्योरिटी के चलते हमेशा दोनों की इंसल्ट करता था ताकि वो दोनों मेंशन आना छोड़ दे। कृष ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने कृष का देखना इग्नोर कर दिया और आराध्या अपने भाई को खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही छत से सीढ़ियों की ओर पहुंची, उनकी टक्कर एक लड़की से हो गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उस लड़की को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो दिखाई नहीं देता। वो लड़की तो एटीट्यूड में अभिमान की भी माँ थी, उसने भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, मिस्टर अनिरुद्ध सो कॉल्ड रघुवंशी मेंशन के नौकर, मेरे ऊपर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर उस लड़की ने अनिरुद्ध को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उस लड़की का हाथ अनिरुद्ध को लगता उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उस लड़की का हाथ पकड़कर गुस्से में झटकते हुए कहा, ये जो तुम जैसी लड़कियां बात बात पर हाथ उठाती हो ना, किसी दिन हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। अनिरुद्ध हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि मुझे देखकर तुम्हारा हाथ उठ गया। ये सुनते ही उस लड़की को भी गुस्सा आ गया और वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, अभिमान तुम्हारे दोस्त की इंसल्ट हो रही है और तुम उसे देख रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर अभिमान जल्दी से आगे आया और उस लड़की की कलाई पकड़कर हल्का सा रब करता हुआ प्यार से बोला, क्या हुआ ट्विंकल। ट्विंकल मगरमच्छ के आंसू गिराती हुई बोली, ये तुम्हारा दोस्त मेरी इंसल्ट कर रहा है। ट्विंकल ने जानबूझकर अनिरुद्ध को अभिमान का दोस्त कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अभिमान अनिरुद्ध से बहुत चिढ़ता है। और तभी अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और फिर प्यार से ट्विंकल की तरफ देखकर कहा, ट्विंकल छोड़ो ना इन बंदरों के मुंह क्या लगना, तुम चलो पार्टी में। इतना कहकर वो ट्विंकल को ले जाने लगा, लेकिन अब आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। आराध्या ने गुस्से में कहा, सही कहा तुमने अभिमान, हम बंदर ही हैं, आखिर बंदर ही तो बंदर को इनवाइट करते हैं। अभिमान चलते हुए रुक गया और वापस से पलटकर आराध्या को देखकर बोला, तुम और तुम्हारा ये घटिया भाई निकलो हमारी पार्टी से। अनिरुद्ध ने भी थोड़ा सा आगे जाकर गुस्से में कहा, अगर शिवाय अंकल ने प्यार से नहीं बुलाया होता तो महादेव की कसम यहाँ नहीं खड़ा होता, तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए लड़कों की पार्टी में आने का कोई शौक नहीं है। अभिमान ने एक हाथ दिखाकर अनिरुद्ध को गुस्से में कहा, चल निकल, पापा का नाम लेकर महंगी महंगी पार्टी में आने का शौक पूरा करता है, तू और तेरी बहन को कोई भी रिप्यूटेड फैमिली अपने मुंह नहीं लगाएगी, लेकिन पापा ने तो सिर पर बैठा कर रख लिया। साले मेरे पापा नहीं होते ना तो तू आज भी सड़क पर चाय बेच रहा होता और तेरी ये बहन झूठे बर्तन धो रही होती। अब तो अनिरुद्ध से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना एक हाथ उठाकर जैसे ही अभिमान को मारने की कोशिश की, अभिमान ने अनिरुद्ध का हाथ वहीं पकड़ लिया और मरोड़कर एक मुक्का अनिरुद्ध के मुंह पर मार दिया। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ा। क्या होगा पार्टी में, क्या होगा जब शिवाय को ये सब पता चलेगा। अनिरुद्ध उठा और उसने भी गुस्से में एक पंच अभिमान के मुंह पर चढ़ दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। ना तो अनिरुद्ध अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा था और अभिमान गुस्से तो पता नहीं किस बात का अभिमान था कि जब मन करता अनिरुद्ध और आराध्या के इंसल्ट करने से पीछे नहीं हटता था। दोनों ही रुक नहीं रहे थे। युग, कृष, अवनीत, देव चारों ही जैसे तैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों पर ही जैसे खून सवार था, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। देव, कृष, युग, अवनीत चारों ने मिलकर जैसे तैसे दोनों को अलग किया। अनिरुद्ध ने कृष की बाजू को झटकते हुए कहा, छोड़ मुझे, इससे बहुत घमंड है ना कि रघुवंशी फैमिली में पैदा हुआ है और मैं सड़क पर, और जिसका घमंड अभी उतार देता हूँ। अभिमान ने भी अवनीत से हाथ खींचते हुए कहा, छोड़ो जीजू, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरा घमंड कैसे उतारता है। एक नंबर का भिखारी, घटिया, जलील इंसान। पापा ने उंगली क्या पकड़ाई, मेरे पूरे पापा पर कब्जा कर लिया। मेरी माँ इन दोनों की वजह से मुझे डांटती है। आज दोनों को इनकी औकात याद दिला देता हूँ। झगड़ा पड़ता जा रहा था। जूनियर रघुवंशी सीनियर रघुवंशी को बता भी नहीं सकते थे क्योंकि सब जानते थे शिवाय और आर्या का गुस्सा अभिमान पर ही निकलेगा। आखिर गलती भी तो अभिमान की थी। एक जरा सी इनसिक्योरिटी पर उसने ना जाने कब से अनिरुद्ध आराध्या को टारगेट किया हुआ था। बात बात पर उनकी इंसल्ट करता था। अगर अनिरुद्ध शिवाय का एहसान न मानता तो जिंदगी भर मेंशन में पैर न रखता, लेकिन हर बार अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर शिवाय अंकल की बात मान लेता था। आराध्या अभिमान को देख रही थी। आराध्या की आंखें गीली हो गई। आराध्या अच्छे से जानती थी कि अभिमान कभी भी उसे और उसके भाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा ही ऐसे ही जलील करता रहेगा। और आज तो अभिमान ने हद कर दी, सबके सामने ही उन दोनों भाई बहन का जुलूस निकाल दिया। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे, अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे खींचते हुए बोली, चलो भाई, आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे। जैसे ही आराध्या ने यह बात बोली, अभिमान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अभिमान यही तो चाहता था कि आराध्या और अनिरुद्ध कभी भी मेंशन में ना आए, और जब आराध्या ने यह बात बोली तो उसे कहीं ना कहीं आराध्या की बात चुभ गई। आराध्या अपने भाई को खींचकर वहां से ले जाने लगी। दोनों ही छत से नीचे आकर एक कॉरिडोर में रुक गए। आराध्या तो जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध तो पूरे तरीके से टूट गया था और झटके से घुटनों के बल बैठ गया। रोना नहीं चाहता था, फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई। आराध्या से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। आराध्या भी अपने भाई के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, भाई प्लीज ऐसे मत करो ना, आप ऐसे करोगे तो मुझे भी रोना आएगा। अनिरुद्ध की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी, जैसे वो आंसू गिरने की परमिशन मांग रहे हो और अनिरुद्ध ने उन्हें बाहर आने से मना कर दिया हो। अनिरुद्ध अपने आंसू कंट्रोल करता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, चलो नीचे चलते हैं, और वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या, जो कि कब से अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो भी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती थी। बचपन से लेकर अब तक अनिरुद्ध ने ही तो आराध्या को संभाला था, और आज अभिमान की वजह से अनिरुद्ध हर्ट हो गया था। अनिरुद्ध खुद को संभालता हुआ नीचे गया। नीचे सीनियर रघुवंशी आपस में बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध को आज इतनी बड़ी पार्टी में अकेलापन महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध बार काउंटर पर गया, उसने एक बोतल उठाई और वहां से चला गया। अनिरुद्ध ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन आज अभिमान ने जो पार्टी में उसके साथ किया उसके चलते वो बहुत ज्यादा टूट गया था, और शायद आज पहली बार अनिरुद्ध ड्रिंक करने वाला था। आराध्या बड़ी सी बालकनी में से अनिरुद्ध को देख रही थी। उसके हाथ की बोतल बता रही थी कि आज वो खुद को संभालने में नाकाम हो गया। आराध्या का भी रोना बढ़ता जा रहा था। अचानक ही आराध्या को अभिमान पर गुस्सा आ गया और वो तेज कदमों से छत पर चली गई। आराध्या जब छत पर गई तो अभिमान ट्विंकल के साथ बेमन से डांस कर रहा था। आराध्या को गुस्सा आया और वो अभिमान के बिल्कुल करीब चली गई। उसने अभिमान की बाजू पकड़ी, अपनी तरफ घुमाया और बिना सोचे समझे एक थप्पड़ अभिमान की गाल पर चढ़ दिया। और उसी के साथ छत पर सन्नाटा पसर गया। आराध्या गुस्से में लाल आंखों से अभिमान को देख रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितना रोकर आई है। अभिमान भी हैरान होकर आराध्या को देख रहा था और तभी आराध्या ने अभिमान का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, मिल गई ठंडक, पड़ गया तुम्हारे कलेजे को सुकून। बचपन से लेकर आज तक हमें बेइज्जती के सिवा तुमने दिया ही क्या है। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब। बात बात पर मेरे भाई की इंसल्ट करते हो, बात बात पर हमें नीचा दिखाते हो। सही कहा तुमने, हम दोनों ही भाई बहन बेशर्म है जो इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी शिवाय अंकल की खुशियों में शामिल होने आ जाते हैं। कृष आराध्या को समझाने के लिए दो कदम आगे आया तो आराध्या ने कृष को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस कृष भैया, एक और बार आप अपने भाई की तरफदारी नहीं करेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि अभिमान ने बचपन से लेकर आज तक हमें ताने के सिवा कुछ नहीं दिया। बहुत इनसिक्योरिटी होती है ना इसे कि शिवाय अंकल कहीं हमें ना प्यार करने लगे। आराध्या ने गीली आंखों से एक बार फिर अभिमान को देखा और उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, बताओ अभिमान, किस बात की इनसिक्योरिटी होती है? क्या शिवाय अंकल ने अपनी कोई प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी? उन्होंने दो बार प्यार से हमारे सिर पर हाथ क्या रखा, तुम्हारा तो दिल जलने लगा। उन्होंने दो बार हमें प्यार से बेटा क्या कहा, तुम्हें इनसिक्योरिटी होने लगी। आर्य आंटी ने मुझे बेटी क्या समझा, तुम्हें मुझसे जलन होने लगी। एक बार भी तुमने सोचा कि हम दोनों भाई बहन बिना प्यार के कैसे रह रहे हैं? तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, बड़ी माँ है, बड़े पापा है, सब कुछ है। कभी सोचा है कि हम दोनों भाई बहन के पास क्या है? कुछ भी नहीं, शिवाय अंकल के प्यार के अलावा कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, और उनके सहारे हम दोनों भाई बहन बड़े हो गए। लेकिन आज तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से मेरा भाई टूट गया। अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था। कहीं ना कहीं आराध्या को ऐसे देखकर अभिमान को दुख हो रहा था। अभिमान ने गुस्से में वो सब कुछ कर तो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने गलत कर दिया। आराध्या ने अभिमान को उंगली दिखाकर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें हमें मेंशन से निकालने का। तुम्हारा शौक पूरा कर देती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और मेरा भाई मेंशन में पैर नहीं रखेंगे। इतना कहकर आराध्या ने अभिमान के कॉलर को छोड़ा और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। और तभी अभिमान के दिल ने अचानक से कहा, मैं भी वादा करता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए इस मेंशन में लेकर आऊंगा। आराध्या वहां से चली गई। अभिमान आराध्या को जाते हुए देख रहा था और तभी कृष अभिमान के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, फिर तू कहता है कि तुझे भाभी मारती क्यों है? तू खुद ही देख, तूने आज देव की खुशियों में आग लगा दी। मैंने इतने एक्साइटमेंट में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया। बचपन से लेकर आज तक शिवाय भाई तुम्हें समझा समझा कर थक गए, लेकिन तुम नहीं समझे। तुम्हें तो पता नहीं अनिरुद्ध को परेशान करने में इतना सुकून क्यों मिलता है। सही तो कहा आज आराध्या ने, कुछ भी तो नहीं है उन दोनों भाई बहनों के पास, हमें ही अपनी फैमिली समझते हैं और तुम उन दोनों की इंसल्ट करते हो। इतना कहकर कृष भी गुस्से भरी नजरों से अभिमान को देखकर वहां से चला गया। युग ने कृष को रोकना चाहा तो कृष ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ना युग, इस अभिमान ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अब मेरा मूड खराब है, मुझे जाने दे। कृष अभिमान को डांट कर वहां से चला गया। युग ने भी अभिमान को देखकर कहा, अभिमान सही नहीं किया तूने, मान न मान वो दोनों हमारे मेहमान थे और बड़ी माँ कहती है मेहमान भगवान के समान होते हैं, तूने सही नहीं किया यार। इतना कहकर युग का दिमाग भी खराब हो गया और वो भी वहां से चला गया। सरगम और देव भी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सरगम बोले, देव हम भी चले। देव ने आंखें झपका दी और अभिमान के पास जाकर बोला, अब जब पार्टी खराब हो ही गई है तो हम भी चले जाते हैं। इतना कहकर देव सरगम और मीरा को लेकर वहां से चला गया। धीरे धीरे अवनीत, पीहू, बाकी के लोग भी वहां से चले गए। रह गई तो बस ट्विंकल, जिसकी नजर बस अभिमान पर थी। ट्विंकल ने बाहर काउंटर में से एक पैक बनाया और अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम भी अभिमान इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो दोनों भाई बहन इसी लायक थे, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। चलो अभी इसे पी लो और अपना मूड ठीक कर लो। अभिमान आज पहली बार अकेला सा महसूस कर रहा था। उस कुछ पल में उसे महसूस हो गया कि उसने जो किया वो गलत किया, उसके भाई भी उसे अकेला छोड़कर चले गए। अभिमान ने बिना सोचे समझे ट्विंकल से वो ड्रिंक ली और पी ली। उसका दिमाग अभी ठीक नहीं था और तभी वहां बारिश होने लगी। अभिमान बारिश में भीग रहा था और साथ में ट्विंकल भी भीग रही थी। ट्विंकल ने एक और ड्रिंक बनाई और अभिमान को खींच कर शेड्स में ले आई। ट्विंकल ने अभिमान को ड्रिंक देते हुए कहा, अभिमान जो हो गया सो हो गया, चलो ना चिल करते हैं, तुम तो ऐसे उदास हो गए जैसे तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। अभिमान ने अभी रिएक्ट नहीं किया और बिना सोचे समझे दूसरी ड्रिंक भी पी ली। ट्विंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अभिमान आगे बंद करता तो उसे बार बार आराध्या का मारा हुआ थप्पड़ याद आता था। ट्विंकल ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा छत के नीचे लाते हुए बोली, चलो ना अभिमान, मैं और तुम एंजॉय करते हैं। देखो कितना रोमांटिक मौसम है और अब तो बारिश भी हो गई। इतना कहकर उसने जैसे ही अभिमान के कॉलर को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश की, अभिमान अपने होश में आया और उसने हैरानी से ट्विंकल को देखा और उसे हल्का सा धक्का देकर बोला, ट्विंकल डोंट क्रॉस योर लिमिट, जानते भी हो किसके सामने खड़ी हो, अभिमान रघुवंशी के। ट्विंकल थोड़ी सी अदा के साथ बोली, अरे अभिमान तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो तुम्हारा मूड चेक करने के लिए कर रही थी। अभिमान ने अगले ही पल ट्विंकल के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए कहा, मेरा मूड ऐसे चेक नहीं होता और आज के बाद अपनी ये गंदी हरकत मेरे सामने मत करना। हमारे घर के बड़े भूल गए कि तुम्हारी वजह से युग को फूफा जी ने चांटा मारा था, लेकिन मैं नहीं भूला। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं युग के थप्पड़ का जवाब ले लूं, निकलो यहां से। इतना कहकर अभिमान ने ट्विंकल के चेहरे को झटक दिया और ट्विंकल हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान वहां से ट्विंकल को गुस्से में घूर कर चला गया और पीछे पीछे ट्विंकल भी जाते हुए बोली, अभिमान देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की थी इसलिए अंकल ने उसे थप्पड़ मारा। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन अभिमान तो ट्विंकल की बात सुन ही नहीं रहा था। ट्विंकल उसके पीछे पीछे भाग रही थी और अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी और तभी ट्विंकल ने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। ट्विंकल की बाजू किसी ने पकड़कर खींच ली। ट्विंकल ने लड़की को देखा तो हैरान हो गई, वो लड़का कोई और नहीं युग था। युग ने हाथ बांधकर कहा, अगर वो अकेला रहना चाहता है तो तुम क्यों नागिन की तरह उसके पीछे पीछे जा रही हो? क्या अभिमान को अपने किए पर पछतावा होगा? ट्विंकल भी हाथ बांध कर बोली, मिस्टर यू तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे और अभिमान के बीच में कुछ ज्यादा ही आते हो? उस दिन भी तुम ही बीच में आए थे, वरना राजवीर अंकल तुम्हें थप्पड़ नहीं मारते। युग ने अगले ही पल ट्विंकल का गला पकड़ते हुए कहा, ट्विंकल तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे ही घर में खड़ी होकर जरूरत से ज्यादा बकवास कर रही हो? ट्विंकल खांसने लगी, लेकिन युग को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ट्विंकल का गला कुछ ज्यादा ही कसकर दबा दिया। ट्विंकल बेहोश होने ही वाली थी कि युग ने ट्विंकल को छोड़ दिया और ट्विंकल अपना वेट संभाल नहीं पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। युग पंजों के बल ट्विंकल के पास बैठता हुआ प्यार से बोला, देखो इंसान चाहे जैसा भी हो उसे अपनी सही जगह मिली जाती है, जैसे तुम्हें मिल गई। तुम इतनी गिरी हुई हो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तो अपनी औकात में रहो और उठने की कोशिश मत करना, वरना हम भाइयों का दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी मेंशन से हमेशा के लिए रवाना कर देंगे, समझी? इतना कहकर युग भी वहां से चला गया और ट्विंकल युग को गुस्से में जाते हुए देख रही थी। ट्विंकल खड़ी हुई और अपने पैर को हल्का सा रब करते हुए बोली, ट्विंकल अपनी इज्जत का बदला तो लेकर रहेगी। जूनियर रघुवंशी, अगर मैंने भी तुम सबको तुम्हारी ही फैमिली की नजरों में ना गिराया तो मेरा नाम भी ट्विंकल नहीं। वही दूसरी तरफ अभिमान आराध्या को ढूंढ रहा था। उसने पूरा मेंशन देख लिया था लेकिन उसे आराध्या कहीं नहीं मिली। अभिमान के अंदर अभी इतनी अकड़ थी कि उसने किसी से पूछा भी नहीं कि आराध्या कहाँ है। अभिमान आराध्या को ढूंढते ढूंढते थक गया। उसने भी एक बोतल उठाई और अपने कमरे में चला गया। अभिमान कमरे में खड़ा हुआ ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस कर रहा था। उसके हाथ में जो बोतल थी वो उसने पूरी खत्म कर दी थी। आज जो जो हुआ वो सब अभिमान के दिमाग में चल रहा था। अभिमान पूरे तरीके से नशे में मदहोश हो चुका था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि आराध्या है कहाँ। वो किसी भी हालत में आराध्या को मेंशन से जाने नहीं देना चाहता था। शायद आज अभिमान के दिल की फीलिंग खुलकर बाहर आ रही थी। अचानक ही अभिमान की लेफ्ट आंख से एक आंसू बह गया। उसने अपने हाथ से आंसू साफ किया और एक बार फिर आराध्या को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। सारे कमरे देखने के बाद फाइनली उसने स्टोर रूम का गेट खुला हुआ देखा। अभिमान ने स्टोर रूम में जाकर देखा तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या उस कमरे में आकर रोने लगी। अभिमान लड़खड़ाते कदमों से आराध्या के पास आया। आराध्या एक कोने में अपना चेहरा अपने पैरों में छुपाकर सुबक रही थी। अभिमान की आंखें आधी खुली थी और आधी बंद। अभिमान आराध्या के पास बैठ गया और उसने अपना एक हाथ उठाकर आराध्या के बालों को छूते हुए बोला, गिलहरी रो क्यों रही हो? आराध्या ने गर्दन उठाकर देखा तो अभिमान पूरे नशे में था और आराध्या को देख रहा था। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और हल्के गुस्से में बोली, अब क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तुम तो मुझे यहाँ से भगाने वाले हो ना, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, कहकर आराध्या उठने लगी। लेकिन वो पूरे तरीके से उठती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर वापस से उसे वहीं बैठा लिया। आराध्या गुस्से में बोली, अभिमान मेरा हाथ छोड़ो, तुम नशे में हो। अभिमान ने आराध्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, I'm sorry। ये सुनते ही आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान अपने किए पर पछताएगा और उससे सॉरी भी बोलेगा। लेकिन अगले ही पल आराध्या को महसूस हुआ कि अभिमान नशे में है। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमान आराध्या से दूर नहीं हुआ बल्कि उसने अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली और फिर आंखें बंद किए हुए अपने दिल की बात करते हुए बोला, I'm sorry, गिलहरी। मैं सच में बहुत बुरा हूं ना। बचपन से लेकर अब तक तुम्हें और तुम्हारे भाई को परेशान करता आया हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे सच में इनसिक्योरिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों भाई बहन मेरे मम्मी पापा को चुरा लोगे। ये सुनते ही आराध्या की आंखें भी भर गई। आराध्या ने अभिमान को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोली, अभिमान हम क्या किसी के मम्मी पापा को चुराएंगे, हमारे तो खुद के मम्मी पापा भगवान ने चुरा लिए। तुम जानते हो बचपन से लेकर अब तक मैंने भाई के अंदर ही मम्मी पापा को देखा, उन्होंने मुझे इतनी सी तकलीफ नहीं होने दी, अब उन्हें तकलीफ होती है तो मुझे रोना आता है, कहकर आराध्या फिर से रोने लगी। अभिमान ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज गिलहरी रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत भारी हो रहा है, कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया। आराध्या भी रोते रोते बोली, सोचो थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो तुम्हें इतना बुरा लगा, कभी मेरे और मेरे भाई के बारे में सोचा है कि हमें कितना बुरा लगता होगा? हर वक्त तुम हमारी बेइज्जती करते हो, क्योंकि तुम तो बहुत अमीर हो ना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। सोचो अभिमान, अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? इतना कहकर आराध्या और ज्यादा रोने लगी और अभिमान आराध्या को अपने सीने से लगाते हुए बोला, आज के बाद नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आराध्या का रोना और तेज हो गया और उसने अभिमान पर अपनी बाहें लपेट दी। कुछ देर तक आराध्या ऐसे ही रोती रही और अभिमान उसके बालों को सहलाता रहा। अचानक ही अभिमान ने आराध्या को खुद से दूर किया और उठकर आराध्या को देखकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने नशे में कहा, चलो आराध्या वहां चलते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। आराध्या भी रोकर होश में नहीं थी, उसने भी बिना सोचे समझे अभिमान के हाथ पर हाथ रख दिया। आज उसे अभिमान पर यकीन हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभिमान सच में अपने किए पर पछता रहा है। आराध्या अभिमान का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को गले लगा लिया। अभिमान ने फिर से अपना चेहरा आराध्या के गले में छुपाते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। अब तो आराध्या जैसे बिल्कुल सहम गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान के मुंह से ये सब भी सुनेगी। एक तो पहले ही आराध्या का दिमाग खराब था, ऊपर से आज अभिमान को देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। अभिमान ने आराध्या को खुद से थोड़ा सा दूर किया और अपना माथा आराध्या के माथे से लगाकर कहा, सच में आराध्या, I really love you, बचपन से, पर कहने की हिम्मत नहीं थी, अपने गुस्से में अपनी फीलिंग्स को दबाने लगा था। मेरा दिमाग कहता था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, फिर भी दिल तुम्हारी तरफ ही खिंचता था। तुम्हें पता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आराध्या तो हैरानी से अभिमान की बातों को सुन रही थी। अगले ही पल अभिमान आराध्या से थोड़ा सा दूर हुआ, उसने झटके से आराध्या को गोद में उठा लिया। आराध्या के दिल की धड़कन फिर से रुक गई। अभिमान उसे कमरे से बाहर ले जाता हुआ बोला, चलो आराध्या अपनी दुनिया बनाते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और मेरा यह गुस्सा ना हो, जहाँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूं, तुम्हारी हर बात मानूं, तुम्हारे साथ बातें करूं। आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देख रही थी। वैसे तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान उसे ऐसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर लेकर आएगा। अभिमान नशे में आराध्या को अपने कमरे में ले आया। और उसे बेड पर बैठाता हुआ उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें कभी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं, हमेशा अपने पास रखूंगा। आराध्या, मैं बहुत बुरा हूं ना? आराध्या अभी भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी और तभी अभिमान ने झुककर आराध्या के होंठों को छू लिया। आराध्या खुद को संभाल नहीं पाई और ना ही उसने अभिमान को रोका। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे अभिमान के हाथ आराध्या के बदन पर घूमने लगे। आराध्या के कान में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आई लव यू आराध्या। और शायद उस कमजोर पल में आराध्या ने अभिमान को रोका नहीं और धीरे धीरे वो एक दूसरे को महसूस करने लगे। पार्टी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ सरगम और देव दोनों ही रूम में आ गए थे। सरगम का मूड थोड़ा खराब था क्योंकि अभिमान और आराध्या की लड़ाई जो हो गई थी। देव अपनी वॉच निकालते हुए बोला, तुम चेंज करके आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर देव ने अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रखी और अपने फोन की स्क्रीन देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सरगम बालकनी में आ गई। वो बालकनी में गार्डन को देख रही थी जहाँ हमेशा की तरह दिव्यांश और हीर दोनों मिलकर एक एक गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देकर विदा कर रहे थे। सरगम ने हाथ बांधे और उन सबको देखकर बोली, यकीन नहीं आता कुछ दिनों में मेरी जिंदगी इतनी पलट गई। कहाँ उस खान बीबी के घर एक वक्त का खाना नहीं मिलता था और कहाँ यहाँ ससुराल में 10 नौकर जाकर आगे पीछे घूमते हैं। सरगम कुछ देर तक अपनी किस्मत से बातें करती रही और फिर कमरे में आ गई। उसे खुद की किस्मत पर यकीन नहीं था लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो देव से शादी करके कितना खुश है। उसे कृष की बात पर यकीन आ गया था कि आज नहीं तो कल उसके और देव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरगम बहुत देर तक देव का इंतजार करती रही। उसे लग रहा था शायद आज भी देव को नींद नहीं आएगी और वो वापस आकर उसी के पास सोएगा। लेकिन वक्त बीतता गया, देव कमरे में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आराध्या के ऊपर था और आराध्या के चेहरे को देख रहा था। आराध्या भी अभिमान की आंखों में देख रही थी। अभिमान ने शर्ट उतार दी थी और आराध्या का आंचल उसके सीने से हट गया था, तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अभिमान आराध्या के होंठों की तरफ छुपने लगा तो आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आज अभिमान रुकने वाला नहीं था। आज उसकी फीलिंग खुल कर बाहर आ रही थी। अभिमान फिर से आराध्या के होंठों की तरफ छुपने लगा और तभी आराध्या अपने होश में आई। उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अभिमान ये क्या कर रहे हो, ठीक नहीं है ये, छोड़ो मुझे। अभिमान आराध्या के दोनों हाथों को बेड पर घसाते हुए नशे में बोला, सब कुछ ठीक है आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू आराध्या, आई रियली रियली लव यू। इतना कहकर अभिमान ने अपना चेहरा फिर से आराध्या की गर्दन में छुपा लिया। इस बार आराध्या ने अभिमान को हल्का सा धक्का देते हुए बेड से उतरकर अपना आंचल ठीक करते हुए गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, ये सब ठीक नहीं है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई हर्ट हो गया। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगे। आराध्या बाहर जाती है उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर से उसकी कमर पर हाथ लपेटकर अपना माथा आराध्या के माथे से टच करके बोला, मैंने जो तुमसे माफी मांगी मैं सबके सामने अनिरुद्ध से माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा अधूरा छोड़कर मत जाओ प्लीज आराध्या। नशे में सही लेकिन मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, शायद फिर कभी तुमसे अपने दिल की बात ना कहूं, प्लीज आराध्या मेरा साथ दे दो। कहकर अभिमान ने एक बार फिर आराध्या के होंठों को कैप्चर कर लिया। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन अभिमान आराध्या से एक इंच भी नहीं हिला और तभी अचानक मेंशन की लाइट चली गई। क्या होगा आराध्या और अभिमान के करीब आने का अंजाम? बारिश हो रही थी, कमरे में अंधेरा था, बिजलियां कड़क रही थी और उस कमजोर पल में आराध्या भी अभिमान की बहकावे में आने लगी थी। आराध्या पूरी जान लगाकर अभिमान को खुद से दूर कर रही थी लेकिन अभिमान आराध्या से दूर नहीं हुआ। आराध्या अभिमान को दूर करते करते थक गई। अब ना तो आराध्या अभिमान का साथ दे पा रही थी और ना ही उसे खुद से दूर कर पा रही थी और अभिमान अपनी ही मनमानी करता जा रहा था। दूसरी तरफ लाइट जाने की वजह से सरगम भी थोड़ा सा डर गई। सरगम अंदाजे से अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने हॉल में देखा कुछ नौकरों ने टॉर्च ले रखी थी और वो इधर उधर घूम रहे थे। तभी हीर ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जाकर देखो ना लाइट को क्या हुआ। एक नौकर बोला, जी मैम वो बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तभी हर्षवर्धन ने कहा, जब तक लाइट नहीं आती तब तक कैंडल दिए कुछ तो चलाओ ताकि रोशनी हो जाए। वही सरगम इधर उधर नजर घुमाती हुई कॉरिडोर में मीरा को ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि मीरा को अंधेरे से डर लगता था और सरगम नहीं जानती थी कि इस वक्त मीरा अकेली है या किसी के साथ। सरगम अंधेरे में कॉरिडोर को पार करती हुई मीरा के कमरे की तरफ जा रही थी। वो मीरा के कमरे तक जाती उससे पहले ही उसने एक कमरा क्रॉस किया। कुछ देर चलने के बाद सरगम रुक गई और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वो आसपास उस कमरे की तरफ आई जो उसने क्रॉस किया था। उस कमरे में से अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। सरगम उस कमरे में चली गई। उस कमरे में अंधेरा था, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कमरे के कोने में एक सोफा था जिस पर सरगम ने किसी को बैठे हुए देखा। सरगम को लगा कि शायद कोई वहां अपने पार्टनर के साथ क्वारंटी टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी लेकिन तभी लाइट आ गई। सरगम ने उस सोफे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस सोफे पर कोई और नहीं, देव बैठा हुआ था और देव की गोद में संजना थी और देव ने अपना चेहरा संजना की गर्दन में छुपाया हुआ था। संजना के कपड़े लगभग उसके कंधे से उतर गए थे। देव बड़ी शिद्दत से संजना के कंधे को चूम रहा था और ये सारा नजारा सरगम देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि अपने रिसेप्शन वाले दिन वो देव को किसी औरत के साथ देखेगी। और तभी देव ने धीरे से आंखें खोली और उसने अपने सामने सरगम को खड़े हुए देखा तो झटके से डर के मारे उठ गया। उसके उठने से संजना धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गई। संजना इतनी जोर से गिरी थी कि उसकी कोहनी और कमर पर चोट लग गई। संजना अपने कपड़े ठीक करते हुए अपनी कमर को रब करते हुए उठी और देव को देखकर गुस्से में बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, ये क्या कर रहे हो, मुझे गिराया क्यों? संजना ने फिर देव की नजरों को फॉलो किया तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। लेकिन अगले ही पल संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव तो सुन्न होकर खड़ा रहा। वो सरगम को अपने और संजना के बारे में ऐसे नहीं बताना चाहता था। संजना ने सरगम की तरफ देखकर नाटक करते हुए कहा, ओह सॉरी सरगम, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस देव से बात करने आई थी। देखो मेरे और देव के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। सरगम ने संजना की बातों को अनसुना किया और बस देव को ही देखती रही। अगले ही पल सरगम ने गहरी सांस ली, जैसे उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया हो कि देव शायद इसीलिए शादी को नहीं निभाना चाहता क्योंकि वो संजना से प्यार करता है। सरगम बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। सरगम जैसे ही देव और संजना के कमरे से बाहर आई उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कॉरिडोर में भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी और तभी रास्ते में उसकी टक्कर युग से हो गई। सरगम गिर जाती लेकिन युग ने उसकी बाजू पकड़ ली और सरगम को अपनी तरफ घुमाकर कहा, भाभी कहाँ भागी जा रही हो? सरगम की आंखों में आंसू थे, वो बोलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी युग ने सरगम के पीछे देखा जहाँ देव और संजना खड़े हुए थे। युग को समझते देर नहीं लगी कि सरगम ने आज ही अपनी सौतन को देख लिया। युग ने गुस्से में देव को देखा और देव ने कंधे उचका दिए। युग ने फोन निकाला और कृष्ण को मैसेज किया और फिर सरगम को संभालता हुआ कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद कृष्ण, संजना और देव तीनों ही एक कमरे के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। कृष्ण गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और संजना वो तो अपने नाखून चेक कर रही थी, जबकि देव के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। देव ने संजना को देखकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। संजना ने कंधे उचकाकर कहा, क्यों जाओ, तुमने मुझे बुलाया था और वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में नहीं आई, बल्कि तुम्हारी पत्नी मेरे और तुम्हारे बीच में आ गई, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। कृष्ण को संजना पर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और संजना को उंगली दिखाकर बोला, देखो हमारे बाप को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान जाएगी, जाओ यहाँ से। संजना ने देव की तरफ देखकर कहा, तुम अपने पापा से इतना डरते हो? देव कुछ नहीं बोला लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम्हारा बाप नहीं है ना, होता तो तुम भी डरती और कोई उल्टा सीधा काम करने से पहले चार बार सोचती। अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देव के साथ देख ले, जाओ यहाँ से। संजना ने देव की तरफ देखा तो देव बोला, प्लीज संजना चली जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर सरगम ने घर में किसी एक को भी बता दिया कि मेरा तुम्हारा अफेयर चल रहा है और हम रात के अंधेरे में ऐसा कुछ कर रहे थे तो घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, प्लीज चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी और तुम्हारी शादी हो तो घर में तुम्हें कोई ना अपनाए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी मेरी शादी हो तो सब तुम्हें खुशी खुशी अपनाए और उसके लिए तुम्हें अपनी इमेज ठीक करनी बहुत जरूरी है, प्लीज चली जाओ। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ कमरे में ये सब नहीं करती। संजना को गुस्सा आ गया। वो खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अच्छे घर की लड़की नहीं हूँ। देव खड़ा हुआ, उसने संजना के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली की सोच पुरानी है। वो यही सोचती हैं कि अच्छी लड़कियां रात के अंधेरे में लड़कों के कमरे में नहीं जाती। अब उन्हें क्या पता कि मेरा तुम्हारा प्यार कितना पवित्र है। प्लीज चली जाओ। कृष तो एक बार संजना का मुंह देखता और एक बार देव का, और जब देव ने पवित्र प्यार वाली बात कही तो कृष को तो हंसी आने वाली थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। वहीं देव ने संजना से फिर कहा, देखो अभी चले जाओ, हम बाहर मिलते हैं ना। संजना ने देव के कॉलर को पकड़ा और हल्का सा अपने करीब खींचते हुए बोली, तो प्रॉमिस करो, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करोगे? देव ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगली बार मिलेंगे तो जो अधूरा रह गया उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर कृष की आंखें तो हैरानी से फैल गई। कृष बच्चा नहीं था, अच्छे से समझता था कि संजना क्या कहने की कोशिश कर रही है और देव उसे क्या प्रॉमिस कर रहा है। संजना ने अपना सिर देव के सीने पर रखा और कृष को देखकर आंख मार दी और कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। वो ये तो जानता था कि संजना एक नंबर की घटिया है, लेकिन इतनी घटिया है उसे ये नहीं पता था। आखिरकार बहुत समझाने के बाद संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष्ण ने देव की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आज रात ये सब करना जरूरी था। देव ने अपने हाथ फैलाकर कहा, देखा मैंने सरगम को किसी डाउट में नहीं रखा, बस मैंने उसे अपने और संजना के बारे में नहीं बताया क्योंकि तूने मुझे मना किया था। अब उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मैं क्या करूं? कृष अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, देख लिया तो देख लिया, लेकिन चुम्मा चाटी करने की क्या जरूरत थी? देव ने बड़ा ही इनोसेंट बनकर कहा, यार देख मैं उस टाइप का नहीं हूँ, इसीलिए तो उसे गोद में लेकर बैठ गया और उसके साथ वो सब करने लगा। एक बार नहीं सोचा, अगर सरगम के अलावा घर में तुझे कोई और देख लेता तो तेरा जनाजा और तेरी संजना का जनाजा एक साथ उठ जाता। कृष्ण ने देव की बात बीच में काटते हुए कहा। कृष्ण ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और इधर उधर चक्कर लगाते हुए देव की तरफ देखकर कहा, देख देव, घर में सबको यही लगता है कि तुझे सरगम पसंद है और इसीलिए उन्होंने तेरी शादी सरगम से करा दी है। अब कल को अगर उन्हें ये पता चलेगा कि तू बस सरगम का इस्तेमाल कर रहा है तो सोच क्या होगा। देख मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं आज तक संजना के इतने करीब नहीं गया, लेकिन पता नहीं यार आज वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैं। देव की बात सुनकर कृष को और ज्यादा गुस्सा आ गया और कृष बोला, तुझे बस अच्छी संजना लगती है, सरगम अच्छी नहीं लगी। तूने उसे देखा भी, वो दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही थी और आज तो वो कितनी प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। लेकिन नहीं, तेरी आंखों पर तो संजना के नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो उतरेगा तो तू सरगम की खूबसूरती देखेगा ना। खैर छोड़, मैं तो तुझे बोल बोल कर थक गया कि तू सरगम के साथ गलत कर रहा है, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरगम सोफे पर बैठी हुई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके आंसू तो जैसे आज रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा कि शायद उसके और देव के बीच में कभी तो कुछ ठीक होगा, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद भी आज टूट गई। युग ने सरगम को पानी का गिलास दिया, सरगम ने नामी गर्दन हिला दी। युग ने बहुत प्यार से सरगम को अपने हाथों से पानी पिलाया तो सरगम ने पानी पी लिया। युग ने गिलास एक तरफ रख दिया और सरगम के सामने जाकर बैठ गया और बोला, देखो सरगम, फिलहाल तो अपने दिमाग से सारी टेंशन दूर कर दो, ये मत सोचो कि तुम अकेली हो, अबला हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं और कृष हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। तभी उस कमरे में कृष भी आ गया। कृष बोला, हाँ सरगम, युग जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सरगम ने कृष की तरफ देखकर धीरे से कहा, संजना और देव के बारे में जानते थे? युग और कृष दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कृष ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये सुनते ही सरगम को और ज्यादा रोना आ गया और वो रोने लगी। थोड़ी देर तक सरगम ऐसे ही रोती रही। कृष और युग दोनों चुपचाप सरगम के सामने बैठे थे। करीब 10 मिनट बाद कृष ने कहा, शांत हो जाओ सरगम, मेरी पूरी बात तो सुन लो। सरगम बोली, ये तो गलत बात है ना कि आप पहले किसी लड़की को आकाश पर ले जाते हो और फिर से जमीन पर पटक देते हो। कृष भैया, आपने कहा था ना कि मेरे और देव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। देव मुझे प्यार नहीं करेंगे, वो तो संजना से प्यार करते हैं। आपको उनकी शादी संजना से करवा देनी चाहिए थी, आपने मेरे साथ गलत किया है। इतना कहकर सरगम फिर से रोने लगी। कृष्ण ने सरगम का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम मुझे भाई बोलती हो ना? सरगम ने हैरानी से कृष्ण को देखा तो कृष्ण बोला, अगर तुम मुझे भाई बोलती हो तो उस हिसाब से तुम मेरी बहन हुई, तो क्या एक भाई अपनी बहन के साथ इतना गलत कर सकता है? सरगम सुबकते हुए बोली, तो फिर बताइए आपने मेरी शादी देव से क्यों कराई? क्या करेगा कृष सरगम और देव के रिश्ते को बचाने के लिए? क्या संजना को उसके किए की सजा मिलेगी? बोला, क्योंकि संजना देव के लायक नहीं है और देव इतना बेवकूफ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सरगम ने युग को देखा और फिर कृष की तरफ देखा। कृष ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल कृष ने कहा, देखो देव और संजना इनका कोई मैच नहीं है। संजना देव से 3 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बात वो एक डिवोर्सी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो ग्रीडी भी है। वो देव के पैसों पर ऐश करती है और कुछ नहीं। उसने पहले पति से भी 5 करोड़ रुपए लेकर डिवोर्स ले लिया। अब उसकी नजर देव पर है और देव को अपने जाल में फंसाना चाहती है। और मैं देव को संजना के जाल में फंसने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी देव से करवाई ताकि तुम देव की जिंदगी में आओ और उसे प्यार करो और उसे संजना के चंगुल से बाहर निकाल लो। सरगम कृष को देख रही थी और तभी युग ने हंसकर कहा, सरगम तुम पुरानी पिक्चर नहीं देखती कि कैसे पति बाहर वाली के चक्कर में घरवाली को परेशान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन बाद में घरवाली अपने पति की बहुत सेवा करती है और फिर उसके पति को घरवाली से प्यार हो जाता है। युग ये सारी बातें इतने स्टाइल में बोल रहा था कि सरगम और कृष दोनों को हंसी आ गई। और तभी युग ने कहा, समझ गई ना, बस मुझे यही समझाना था। देखो हम नहीं चाहते कि देव संजना के साथ कोई भी ताल्लुक रखे। घर के बड़ों को हम बता नहीं सकते। अगर गलती से भी हमने देव और संजना के बारे में घर के बड़ों को बता दिया तो देव को देश निकाला दे दिया जाएगा, और हम नहीं चाहते कि देव को देश निकाला दे दिया जाए। इसीलिए तो हम दोनों भाई तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृष्ण ने कहा, सरगम मैंने कहा था ना, तुम देव के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकती हो। पूरी फैमिली और हमने भी तुम्हें रघुवंशी खानदान की बहू एक्सेप्ट कर लिया है, और हम संजना को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए चाहते हैं कि तुम इस पोजीशन का फायदा उठाओ और देव को अपने करीब करो। सरगम सिर झुकाकर बोली, मुझसे ये सब नहीं होगा। युग बोला, और इसमें शर्माने वाली क्या बात है? एक तुम हो जो सच में 70s की हीरोइन हो, एक संजना को देखो कैसे देव की गोदी में बैठी हुई थी। थोड़ा सा बोल्ड बनो, थोड़ा सा शर्म को साइड में रखो तो देव तुम हिलाता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। यकीन नहीं आता ना? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। युग ने सरगम की बाजू पकड़ी और उसे खड़ा किया और फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर आया और मिरर की तरफ देखकर बोला, देखो खुद को, सिंड्रेला भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। कितनी सुंदर हो तो, तुम्हें देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाए। तुम्हें पता है जो अप्सराएं धरती पर आकर ऋषियों की तपस्या भंग करती थी, वो अप्सराएं भी तुम्हारे सामने फीकी है। युग के कहने पर सरगम ने खुद को आईने में देखा और सच में सरगम किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे भी लगा शायद युग ठीक कह रहा है, वो सच में बहुत खूबसूरत है। कृष बोला, देखो सरगम, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। हम जैसा जैसा कहते जाए तुम्हें बस वैसा वैसा करना है। अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगी तो देखना, आने वाले 6 ही महीनों में तुम अपने हस्बैंड के साथ एक हनीमून ट्रिप पर जाओगी। ये सुनते ही सरगम की गाल हल्के से लाल हो गए। युग और कृष दोनों ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ने फाइनली सरगम को समझा दिया था। युग बोला, अब देखो देव तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुम उसे आराम से माफ कर देना, कोई नाटक मत करना। इनफैक्ट उसके सामने ऐसा दिखाना जैसे तुम्हें उसके और संजना के रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरगम मुंह बनाकर बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कृष्ण ने कहा, हाँ हम जानते हैं तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम बस देव को दिखाना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे देव संजना के साथ हो या शिवाली के साथ या किसी के भी साथ, तुम्हें देव के रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई ना? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी उनके कानों में किसी की आहट सुनाई दी। कृष बोला, देखो दीवार है, जैसे जैसे हमने कहा है वैसा ही करना। देव को पूरा इग्नोर करना, उसे अटेंशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साले को अटेंशन मिलती है ना, इसीलिए उसके भाव बढ़ते हैं। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल देव उस कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा तो सरगम की आंखें लाल थी, रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। देव को सरगम को ऐसे देखकर मन ही मन बहुत बुरा लगा। देव कुछ बोलता उससे पहले ही सरगम ने अपने आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। कृष और युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और देव की पौहें तन गई। देव ने धीरे से कहा, क्या समझती हो? सरगम बोली, यही कि आप राजकुमार हो और मैं सिंड्रेला। देव बोला, सिंड्रेला तो बड़ी माँ है ना। सरगम बोली, मैं भी सिंड्रेला हूँ, क्या मैं आपको सिंड्रेला नहीं लगती? इतना कहकर सरगम ने घूमकर दिखाया। देव बोला, देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने और संजना के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए था, और मैं बताना भी चाहता था, लेकिन देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सरगम ने देव को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं समझ गई। देखो, आप एक राजकुमार हो और राजकुमार की तो कितनी सारी रानियां होती हैं, कुछ रखेल भी होती हैं। मुझे आपकी रखेल से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही कृष्ण और युग दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। अब तक तो युग और कृषि संजना की बेइज्जती करते थे, लेकिन अब तो उसकी टीम में सरगम भी आ गई थी। लेकिन देव को हल्का सा गुस्सा आ गया। आखिर उसकी संजना को उसी के मुंह पर रखेल जो बोला जा रहा था। देव ने सरगम को हल्के गुस्से में देखा और बोला, सरगम तुम्हें पता भी है तुम संजना को क्या बोल रही हो? सरगम बोली, क्यों गुस्सा आ गया? देव बोला, सरगम मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जुबान पर इतना गंदा शब्द भी आ सकता है। सरगम को भी गुस्सा आ गया और वो भी देव की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोली, मिस्टर देवव्रत रघुवंशी, जो औरतें शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में रहती हैं, उन्हें रखेली कहते हैं। अगर आपको अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो संजना से शादी क्यों नहीं करते? फिर तो आपकी दो रानियां हो जाएंगी ना, लेकिन पटरानी मैं ही रहूंगी। देव तो आंखें फाड़े सरगम को देख रहा था। सरगम ने ऐसी बातें तो कभी नहीं कही थी। और तभी सरगम ने हंसकर कहा, देखो मुझे युग और कृष्ण भैया ने समझा दिया है कि आप उस छोटे कपड़े वाली लड़की से प्यार करते हैं, और मुझे आपके प्यार पर कोई एतराज नहीं है। वैसे भी आपने कहा था ना कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे डिवोर्स दे देंगे, तो मुझे सब समझ आ गया कि आप मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई कि आपको कैसे लाइन पर लाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लव स्टोरी संजना के साथ कैसे लाइन पर लानी है। देखो, आप फिक्र मत करो, जब मैं इस घर से जाऊंगी ना तो मैं अपनी इमेज बहुत खराब कर लूंगी। फिर जब आप संजना को लेकर आओगे ना तो पूरी फैमिली संजना को प्यार करेगी। कृष और युग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, और तभी युग ने धीरे से कान में कहा, अभी तो कुछ ज्यादा ही समझ गई। कृष ने भी रिप्लाई करते हुए कहा, अच्छा है ना, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। वैसे भी देव को यही ठीक कर सकती है, कोई सीधी सादी होती तो रो रो कर अपनी ही तबीयत बिगाड़ लेती, जैसे कि मीरा। मीरा का नाम सुनते ही युग ने कृष की तरफ देखकर आईब्रो चढ़ाई, तो कृष बोला, जस्ट एग्जांपल है। वहीं सरगम ने देव से कहा, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, आराम से जाइए, जो कर रहे थे संजना के साथ उसे कंप्लीट कर दीजिए। ये सुनकर देव की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। देव को तो सच में आज सरगम का ये रूप अलग ही लग रहा था। देव ने धीरे से कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। सरगम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मुझे शादी करने के लिए। देव को सरगम की बातें समझ नहीं आई और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही कृष और युग दोनों ने सरगम को हाई फाइव किया, और युग बोला, क्या बात है, यही वाली सरगम हमें चाहिए थी, अब देखना कैसे हम संजना को देव की जिंदगी से बाहर करते हैं। देव स्टडी रूम में गया, क्योंकि फिलहाल वो सरगम के साथ कमरे में नहीं रहना चाहता था। देव स्टडी रूम के सोफे पर बैठा हुआ था और उसके कानों में सरगम की कही हुई बातें घूम रही थी। अचानक ही देव के दिल ने कहा, यार सरगम को सच में फर्क नहीं पड़ता कि मैं संजना के साथ रिलेशन में हूँ। फादर देव, मुंह पर तेरी इंसल्ट करती, मुझे लगा उसे बुरा लगेगा, वो रोई होगी, लेकिन कृष और युग ने तो उसे आराम से समझा लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि उसे आने वाले टाइम में अपने और संजना के बारे में बता दूं, लेकिन उसने तो खुद ही देख लिया। दूसरी तरफ आराध्या और अभिमान एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। आराध्या ने अभिमान की व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। आराध्या और अभिमान के कपड़े पूरे कमरे में इधर उधर फैले हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। तभी उन दोनों के कमरे में कोई आया। उसने उन दोनों को देखा और अपना मोबाइल फोन निकाला और दोनों की फोटोज लेकर होठों पर मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। दुनियादारी से बेखबर अभिमान सुकून से अपनी आराध्या को सीने से लगाए सो रहा था, बिना किसी बात की परवाह किए कि अगली सुबह कौन सा तूफान रघुवंशी मेंशन में आएगा। अगली सुबह देव की जब आंख खुली तो उसने खुद को स्टडी रूम के सोफे पर पाया। देव उठकर बैठ गया। देव ने कल रात अपने हाथ से खड़ी भी नहीं उतारी थी, बल्कि वो सोफे पर लेटा लेटा सरगम के बारे में सोचता हुआ सो गया। ये पहली बार था जब देव के जहन में सरगम का ख्याल चल रहा था। पर ना, देव का प्यार तो संजना के लिए बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो संजना के ख्यालों में ही रहता था। देव उठा और स्टडी रूम से बाहर चला गया। देव अपने कमरे की ओर जा रहा था और तभी उसने अभिमान का कमरा क्रॉस किया। अभिमान का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था और देव की नजर उस पर चली गई, लेकिन देव ने इग्नोर किया और सीधा चला गया। चार कदम चलने के बाद देव अचानक रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने नोटिस किया कि उसने अभिमान के साथ किसी लड़की को भी देखा। देव वापस कमरे के गेट के पास आया। उसने हिम्मत करते हुए गेट को थोड़ा सा खोला। देव ने जैसे ही अभिमान और आराध्या को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी आंखों को मलकर देखा तो सच में वहां अभिमान और आराध्या एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। देव के मुंह से हैरानी से निकला, ये क्या हुआ? तभी पीछे से कृष्ण की आवाज आई, कैसे हुआ? युग भी हैरान होता हुआ बोला, कब हुआ? और तभी पीछे अमित की भी आवाज आई, क्यों हुआ? चारों ही आंखें फाड़े अभिमान की बाहों में आराध्या को देख रहे थे। चारों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों के लिए ही इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। चारों ने ही जल्दी से गेट बंद किया और बिना एक दूसरे से बात किए अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़े। चारों ही ऐसे गए थे जैसे उन्हें इस बात से कोई लेना देना ना हो, जैसे चारों ही इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते हो, जैसे चारों ही अभिमान को इस डेंजर सिचुएशन में अकेला छोड़ना ही सही समझते हो। इसीलिए चारों ही वहां से हवा की तरह रफू चक्कर हो गए। क्या होगा जब इन सब के बारे में शिवाय और आर्या को पता चलेगा?